इस्लामिक वॉइस डिजिटल साउंड स्टूडियो पाकिस्तान में इस्लामिक रिकॉर्डिंग के लिए मुनफरद इदारा। तिलावत हमदोनात नज़में और तकरीर डिजिटल स्टूडियो में और दीनी इज्तिमाआत की स्टूडियो क्वालिटी में रिकॉर्डिंग और ऑडियो कैसेट्स को सीडी में कन्वर्ट करवाने के लिए मयारी इदारा इस्लामिक वॉइस। राबता के लिए पोस्ट बॉक्स नंबर 1503 निशाताबाद फैसलाबाद, फ़ोन नंबर 0333-6525-3700। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي زين عباده بالحلم وجملهم بالتقوى وأغناهم بالعلم وأكرمهم بالعافية وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحًا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وصلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال حسن الخلق وتقوى الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن أثقل شيء في الميزان حسن الخلق أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم محترم بھائیو دوستو بزرگو اور بہنوں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جذبات احساسات کا ایک لامتناہی سلسلہ دیا ہے اور وہ خود بخود چلتا رہتا ہے اس کی موجیں اس کی روانی اس پر زندگی ابتدا میں ہو وسط میں ہو انتہا میں ہو جوانی بڑھاپا فقر غنا بیماری صحت یہ ساری چیزیں کسی اور خانے میں رہتی ہیں احساسات جذبات یہ اپنا ایک دھارا خود رکھتے ہیں ان کا کام بہنا ہی ہے مچلنا ہی ہے تو جب انسانی جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے تو دنیا کا کوئی مرہم اس کی دوا کوئی نہیں کوئی خارج میں کوئی مادی مرہم ایسا نہیں ہے جو احساسات اور جذبات کے مجروح ہونے کا علاج کر سکے انسانیت اس علم سے ناواقف ہے کہ ٹوٹا دل کیسے جڑتا ہے شکستہ طبیعتیں کیسے خوشحال ہوتی ہیں کیسے بحال ہوتی ہیں اس علم سے انسانیت جاہل ہے بنیادی طور پر بھی ہم علم تھوڑا ہی رکھتے ہیں وما اوتیتم من العلم الا قلیلا آپ میں بہت سے شعبوں کے پی ایچ ڈی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں یا دائیں بائیں بھی پی ایچ ڈی بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے اس راہ میں گامزن بہت سے طلبہ طالبات ہیں لیکن جب آدمی انتہاؤں پر پہنچتا ہے تو جو صحیح پہنچتا ہے وہ یہ اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ میں کچھ نہیں جانتا جو جانتا ہوں وہ بہت تھوڑا ہے اور جو نہیں جانتا بہت زیادہ ہے اب اچھا پیچھے صحیح علم ہاں جو ہمارے جیسے کچے پکے ہیں وہ کہتے ہیں میں بہت کچھ جانتا ہوں میں بہت پڑھا لکھا آدمی ہوں میں نے بہت کچھ پڑھا ہوا ہے मैं बहुत कुछ सीखा हुआ है, ये वो बोल बोलते हैं जो खाम होते हैं, जिनमें पुख्तगी नहीं होती, जिनमें गहराव नहीं होता, वो ऐसी फजूल बातें कहते हैं। वरना हर उठा हुआ कदम जो इंसान को इल्म की तरफ ले जा रहा होता है, वो दीन का हो या दुनिया का, हर कदम पे इंसान अपने अज्ज जहालत का एतराफ करता चला जाता है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने 100 की एक कही, वमा उतीतुम मिनल इल्म इल्ला कलीला, जो कुछ तुम्हें मिला है ये भी इशारा है कि तुम्हें दिया किसी और ने है। वमा उतीतुम, जो कुछ तुम्हें मिला है, ये लाइन कह रहा कि जो तुमने लिया है, जो तुमने लिया है, ये नहीं कहा। वमा उतीतुम, जो तुम्हें मिला है, मालूम हुआ देने वाला कोई और है, वो कितना है, इल्ला कलीला। तो मेरे भाइयों, जिंदगी एहसासात का नाम है, सोने चांदी और जेवर कपड़ा और ओहदे डिग्रियां और तख्त ताज, ये और चीज हैं, जिंदगी एक और चीज है। जिंदगी खुशहाल गुजरे, खुशहाल अच्छी, इसका ताल्लुक बाहर के मजाहिर से बहुत थोड़ा है, है बहुत थोड़ा है, इस सारे का ताल्लुक अंदर से है। अंदर जब अंदर दिल में इत्मीनान होता है, सुकून होता है, चैन होता है, तो घर में चराग ना भी हो तो भी यूं लगता है जैसे 14वीं का चांद मेरे ही घर में चमक रहा है। और जब जिंदगियां अंदर से टूट जाती हैं, दिल पारा पारा हो, सीना घुटा हुआ हो, जज्बात मजरूह हों, एहसासात सुलग रहे हों, तो उस वक्त सूरज भी उनके घर में चमकाओ तो वो कहेंगे अंधेरी रात है, कटने का नाम ही नहीं लेते। अब वो कौन सी चीज है जो इंसान इंसानी जज्बात एहसासात को खुश रख सके? तो इसमें इंसानियत अपनी अकल के ताबे होकर दौड़ना शुरू किया, भागे भागे भागे, पर हर कदम उन्हें मंजिल से दूर दूर दूर पहुंचाता गया। जिंदगियां बीत गईं, फिर पता चला गलत आ गए, सही जगह नहीं पहुंचे। जो लौट आए तो कुछ कहना नहीं, बस देखना उन्हें गौर से, जिन्हें मंजिलों पे खबर हुई कि ये रास्ता कोई और था। हाँ, एक जगह से पता चल सकता है, जिसने मुझे बनाया है वो मुझे बता सकता है कि मेरी जिंदगी कैसे खुशगवार गुजरेगी, बाकी सब अंधेरे के तीर हैं। कुछ लोगों ने कहा पैसा बनाओ, जितना पैसा आएगा उतने हम खुशहाल हो जाएंगे। ये मादा परस्तों का जहन था, पैसा आएगा खुशहाल हो जाएंगे। जब उसने खुशहाली न दी तो फिर एक जहन और पैदा हुआ कि सबसे छीन लो और सबको बराबर कर दो तो खुशहाल हो जाएंगे। ये सोशलिज्म वाले कार्ल मार्क्स और उसके साथ चलने वाला ग्रुप, उन्होंने भी लोगों को खुशहाली का दरवाजा दिखाने के बड़े दावे किए, और 1917 में लेनिन तख्त पर आया और 1953 में स्टालिन मरा। 1917 से 1953 के दौरान 1 करोड़ आदमी जबा कर दिया गया लोगों को खुशहाल बनाने के लिए कि हम तुम्हें खुशहाल कर रहे हैं, तुम हमारे नजरिए के ताबे होकर चलो। पर आखिर वो भी दम तोड़ गया। फिर कुछ लोगों ने नाचने गाने में सुकून देखना चाहा, इसमें जिंदगी के अरमान पूरे करना चाहे, पर नाच नाच घुंघरू ही टूट गए। पर वो हाथ ना आया جس کے پیچھے وہ بھاگے تھے اور جس کے پیچھے وہ دوڑے تھے، خود ناچنے گانے والے ہی پریشان ہو گئے۔ اگر منزل تک پہنچے ہوتے تو پہلے گانے والا پہنچتا، پہلے ناچنے والا پہنچتا، لیکن وہ ہم سے بھی زیادہ تھکے ہوئے، ہلاک، برباد، نشوں میں ڈوبے ہوئے اور ویران، قابل عبرت ان کی زندگیاں۔ یہاں بھی کچھ نہیں، کچھ نے ساغر و مینا میں دیکھنا چاہا تو یہ سارے حربے آزمائے گئے اور پھر یہ سارے تیر وہ تکے بنے اور یہ سارے تیر اندھیرے کے ثابت ہوئے، کوئی نشانے تک پہنچ نہ سکا۔ کوئی دانشور انسانیت کو وہ منزل دکھا نہ سکا اور کوئی مانجھی اس گرداب میں پھنسی ہوئی کشتی کو کنارے نہ لگا سکا، چونکہ پاگل دیوانے اپنی عقل کے فیصلوں کے پیچھے دوڑتے رہے اور چلتے رہے، خالق کی طرف رجوع ہی نہ کیا۔ وہ کیا کہتا ہے جس کا علم کامل بلا وہو الخلاق العلیم، جس کا علم کامل هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، جس میں یہ چار صفات ہوں اس کا یہ دعویٰ درست ہے، وہو بکل شیء علیم، ہر شے کا جاننے والا۔ ہاں، جو اول نہیں، آخر نہیں، ظاہر نہیں، باطن نہیں، وہ یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ یہ صرف اس ہستی کو اس دعوے کا حق حاصل ہے جو اپنی ذات میں اول ہو تو وہ اللہ ہے، آخر ہو تو وہ اللہ ہے، ظاہر ہو تو وہ صرف اللہ ہے، باطن ہو وہ صرف اللہ ہے۔ تو وہ ذات جو اول ہو کر ابتدا سے پاک ہے، آخر ہو کر انتہا سے پاک ہے، ظاہر بلند و بالا ہو کر، کوئی اس سے بلندی میں اوپر نہیں، وہ سب سے اوپر ہے، اور وہ باطن ہو کر، مخفی ہو کر، ساری چھپی ہوئی چیزیں ایسے ہیں کہ اس کے سامنے چھپ نہیں سکتی۔ تو اول اور آخر اور ظاہر اور باطن، ہستی اگر یہ کہے وہو بکل شیء علیم، ہاں ہم سب کچھ جانتے ہیں، تو مانے بغیر چارہ نہیں، بے شک تو ہی ہے، تو ہی ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ الغیب عندہ الشہادہ والسر عندہ العلانیہ، سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن ہو مستخف باللیل وصارب بالنہار۔ دن کا اجالا، رات کا اندھیرا، جس کے لیے برابر ہو زبان کا بول یا تھڑکنوں سے اٹھنے والی صدا، جس کے لیے برابر ہو تنہائی کا شغل یا ایڈیٹوریم کا عمل، جس کے لیے برابر ہو خلوت اور جلوت، جس ذات کے لیے برابر ہو ماضی، حال، مستقبل، جس ذات کے لیے برابر ہو، وہ صرف اللہ ہے۔ اور اس اللہ ہی کا یہ دعویٰ ہے کہ میں تمہارے دنیا اور آخرت کے سارے سہانے خواب پورے کر دوں گا اور تمہیں خوشگوار زندگی کا نسخہ بتاتا ہوں۔ ولا ينبئك مثل خبير، اور میرے جیسا تمہیں کوئی نہیں ملے گا بتانے والا۔ ولا ينبئك مثل خبير، میرے جیسا جاننے والا کوئی نہیں، میرے جیسا تمہیں بتانے والا کوئی نہیں۔ تو میرے عزیزو، میرے بھائیو، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے سراغ زندگی کو پانا چاہا اپنے تجربات میں، سائنس کی بھول بھلائیوں میں، وہاں تو کچھ نہیں رکھا ہوا۔ یہ سراغ اللہ کے علم میں ہے، اس کی منزل کتاب میں ہے، یہ لافانی ابدی قانون قرآن میں ہے، جس کا ایک حرف نہ مٹ سکتا ہے، نہ اس میں کوئی زیادتی ہو سکتی ہے، نہ کمی ہو سکتی ہے، نہ ترمیم ہو سکتی ہے، نہ غلط تعویل ہو سکتی ہے، نہ غلط تحریف ہو سکتی ہے۔ ہر تعویل تحریف سے پاک کلام، یہ ہے ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے مسائل کے صحیح حل بتانے والا نسخہ۔ وننزل من القرآن ما هو شفاء، یہ تمہارے پاس شفا آئی ہے، شفا۔ ہمارے ہاں قرآن کا شفا کیا ہے؟ سورۃ فاتحہ پڑھ کے گلے میں لٹکا دو، شفا۔ سورہ یاسین، سورۃ مزمل دکان میں لٹکا دو، شفا، برکت ہوگی، پیسہ آئے گا. شفا عام ہے زندگی کے ہر شعبے کے لیے، یہ شفا ہے. اس وقت ہماری باہمی جو اقدار ہیں وہ ٹوٹی ہوئی ہیں. صرف استاد شاگرد کا مسئلہ نہیں ہے، باپ اور بیٹے کا مسئلہ ہے، ماں اور بیٹی کا مسئلہ ہے، بیوی اور خاوند کا مسئلہ ہے، ایک چھاتی کے دودھ پینے والے سگے بہن بھائیوں کا مسئلہ ہے، خونی رشتوں کا مسئلہ ہے، پڑوس کا، محلے کا، شہر کا، صوبے کا، وطن کا، قوم کا، دیش کا، عالمی، ساری عالمی سطح پر، چونکہ باغ ڈور ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو قرآن کے علم سے نا آشنا ہیں. اور ایک عرب مسلمان سے یہ دنیا آباد ہے، لیکن یہ وہ مسلمان ہیں جو قرآن کی عظمت سے ان کے دل خالی ہیں، وہ قرآن کو وہ عظمت دینے کے لیے تیار نہیں کہ جس پر وہ اپنی زندگی کو اس کے سانچے میں ڈھال سکیں. وہ اس کو صرف ایک برکت کی کتاب سمجھتے ہیں کہ نماز میں پڑھ لیا جائے، کوئی مر جائے تو اس کا ختم کروا دیا جائے، اور بعد میں اس کی قبر پہ چند حافظ قرآن بٹھا کے پڑھوا دیا جائے، کوئی فال نکالنی ہو تو قرآن سے نکال لی جائے، کوئی شفا کا تعویذ لینا ہو تو قرآن سے لے لیا جائے. باقی یہ رہبر ہے، یہ قانون ہے، یہ دستور ہے، اور یہ دنیا اور آخرت کی نجات کا پیغام ہے. اس ذہن سے ہماری نسل خالی ہو چکی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا دعویٰ یہ ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، صرف اور صرف یہی قرآن ہے جو تمہیں سیدھا راستہ دکھائے گا، اور کوئی بھی نہیں دکھا سکتا. تو ہماری تو بدقسمتی ہے کہ پڑی پارسی بیچے تیل، یہ دیکھو قسمت کے کھیل، گھر میں پارس بیچتا ہو تیل. تو جوہری کی وہ ایک مثال ہے نا، ہے تو ایسی فرضی لیکن ہم پر فٹ آتی، تیلی تیل بیچ رہا، اس کے دکان میں ہی پارس پڑا ہوا. پارس کے بارے میں مثل ہے، جس چیز سے رگڑو وہ سونا بن جاتا. تو جوہری کی نظر پڑی، کہ بھئی یہ پتھر بیچو گے؟ کہ میرے کس کام کا، تو ویسے ہی لے جا. تو اس نے اٹھایا اور کہا، پڑی پارسی بیچے تیل، یہ دیکھو قسمت کے کھیل. جس قوم کو قرآن ملا ہو، چلو کچھ پڑھنا ہی پڑھانا ہو جاتا. ہمارے بچپن میں والد صاحب زبردستی لے جاتے مسجد میں، تو جب وہاں سے واپس آتے تو ہر گھر میں دیہات میں عورتیں قرآن کھول کے بیٹھی ہوتی، ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہوتی، بوڑھیاں بھی، بچیاں بھی، جوان بھی، سب نے بڑے بڑے قرآن کھولے ہوتے تھے. اور ایسے میں گزرتا ہوا چھوٹا دیکھتا جاتا تھا، ہر گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی. اب وہ ٹیپیں بج رہی ہوتی ہیں، کیسٹیں چل رہی ہوتی ہیں، تو اللہ سے پوچھنا ہے تو اس کا جواب یہ ہے، من عامل صالحا من ذکر او انثى، مرد ہو یا عورت، ایمان کی شرط ہے، اس کے بعد اگر عمل ٹھیک کریں گے تو ہم ان کی زندگی کو بہترین کر دیں گے. فلنحیینہم حیاتا طیبہ، وہ مزیدار زندگی، طیب بہت معنوں میں آتا ہے، طیب خوبصورت، طیب پاکیزہ، طیب خوشبودار، طیب جاذب نظر، طیب پرکشش. ہمارے نبی کے ناموں میں سے ایک نام طیب بھی ہے، کہ آپ طاہر بھی ہیں طیب بھی ہیں. تو طیب خوشبو، خود بذات خود خوشبو، اس کے اوپر سے وہ شد ہٹا دو طیب تو وہ خوشبو بن گیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو میں ایسی زندگی دوں گا جس پر لفظ طیب فٹ آئے گا، وہ پرکشش، وہ خوشگوار، وہ خوشبودار، وہ خوبصورت، وہ پاک، وہ پاکیزہ، وہ آرام دہ، وہ پرسکون. فیصلہ آسمان سے آئے گا کہ ہم فیصل آباد والوں کو آج کے بعد حیات طیبہ دینے کا اعلان کر رہے ہیں. تو اس دن دنیا ایک جنت بن جائے گی. اور اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کیا قانون بتا رہے ہیں، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو میری یاد سے منہ موڑے گا، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. معیشتاً ضنکا. معیشت اردو زبان میں بولا جاتا ہے روٹی پانی پر, اور عربی میں معیشت بولا جاتا ہے زندگی, زندگی پر. تو زندگی ان کی کیا ہوگی؟ معیشتاً ضنکا, ہم ان کی زندگی تنگ کر دیں گے, تنگ, سینے گھٹ جائیں گے. ایک مثال سے بات واضح ہوگی. امریکہ میں جماعت تھی تو چار لڑکیاں دو لڑکے آئے مسلمان ہونے, تو ان کو کلمہ پڑھایا. تو ایک لڑکا, اس کا نام رکھا ابراہیم, جب اس کو کلمہ پڑھایا تو اس نے ایسے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہا, بڑے زور سے نہ. تو ہمارے ساتھی تھے ڈاکٹر اختر, انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے یہ جگہ تنگ اور بند تھی, بند, جب تم نے یہ گول پڑھایا ہے تو یہ کھل گئی ہے, اور یہ خالی خالی لگتی تھی, یہ تمہارے کلمہ پڑھانے سے بھر گئی ہے. تو خوشی سے میری ہا نکل گئی ہے, خوشی سے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا, زندگی تنگ. تنگ زندگی کا تعلق فقر سے نہیں, تنگ زندگی کا تعلق میرے بھائیو اندر کی کیفیت سے ہے. ان کیفیتوں پر اللہ کا قبضہ ہے. براہ راست کسی پہ خوشحالی اتارتا ہے, کسی پہ وہ بدحالی اتارتا ہے. کسی کے اندر کو وہ سکون سے بھر دیتا ہے, کسی کا چین وہ غارت کر دیتا ہے. پھر دنیا کی کوئی چیز اسے چین و سکون دے نہیں سکتا. تو اللہ اس مسئلے کا حل بتاتا ہے, جس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ کو مانو. دیکھو یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے اخلاقیات پہ تھوڑی بات ہو جائے. تو میرے عزیزو یہ کوئی, یہ سارے انجن کا ایک پرزا ہے. پورا انجن چلتا ہے تو وہ پرزا بھی چلتا ہے. سارا انجن جام, میں ایک پرزا کیسے چلاؤں؟ وہ پرانے ہینڈل والی جیپیں ہوتی تھیں, جب کچی سڑکیں ہوتی تھیں تو وہ ہمارے پاس وہ پرانی جیپیں, وہ جہاں کھڑے ہو گئے تو ڈرائیور اس میں ڈال کے گڑ گڑ گڑ گڑ گڑ گڑ کر رہا ہوتا تھا. تو اب یہ کوئی اخلاق ایک الگ پرزا نہیں ہے کہ سارا انجن سیز, سارا رنگ پسٹن بیٹھا ہوا ہے. ایک پرزے کو جی ذرا مول صاحب اس کو ذرا آپ گریس بھی دے دو, اس کو تیل بھی دے دو, یہ چلنے لگ جائے. یہ کیسے چلے گا؟ میں آپ سے کہوں گا بھائی آپ بس کل تک آپ تفسیر قرآن کا امتحان پاس کر لیں, تو یہ بڑی احمقانہ سی میری طلب ہے. آپ مجھ سے کہیں کل تک آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن جائیں, یہ بڑی احمقانہ طلب ہے. اخلاقیات میرے عزیزو اسلام کا سب سے مشکل سبق ہے, سب سے مشکل سبق ہے. یہ سیڑھی بس سیڑھی چلتا ہے تب آدمی اس تک پہنچتا ہے. تو اس کی بنیاد, پہلے اس کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ اس کی بنیاد ہے. ساری اچھائیوں اور خوبیوں کی پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے 16 دفعہ قرآن میں ازلم کا لفظ ذکر کیا ہے. ایک ہے ظالم, ایک ہے ظلام, ایک ہے ازلم. ظالم ہوتا ہے ظلم کرنے والا, ظلام ہوتا ہے زیادہ ظلم کرنے والا, اور ازلم ہوتا ہے بہت بڑا ظالم, بہت بڑا ظالم. تو 5 دفعہ ظلام آیا ہے. وہ اللہ اپنے بارے میں کہتا, وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ, یقین رکھو تمہارا رب اپنے بندوں پہ ہرگز ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے. ازلم کا لفظ 16 دفعہ آیا ہے, اور 16 کے 16 دفعہ کفر پہ آیا ہے, شرک پر آیا ہے. سب سے بڑا اس دھرتی کا ظالم وہ ہے جو اللہ کو یا تو مانتا نہیں, مانتا ہے تو اپنے تخیل سے مانتا ہے, کبھی شریک ٹھہراتا ہے, کبھی بیٹا بناتا ہے, کبھی بیٹیاں بناتا ہے. یہ دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے. دھرتی پر اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں. اس لیے اللہ اس کو کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. یاد رکھو جو مرضی کر لو میں شرک معاف نہیں کروں گا. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اس کے علاوہ جس کو چاہوں میں معاف کر دوں, شرک معاف نہیں ہوگا. تو ساری دنیا کا باطل اور اہل باطل اخلاق کی سب سے ادھر چلے گا. ظالم بھی کبھی اخلاق والا ہو سکتا ہے, چونکہ ہمیں اللہ سے تعلق اور محبت نہیں. جب اللہ کے حق پہ زد پڑتی ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. ہاں کوئی میرا گریبان چاک کرے تو اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے, میں اس کو کہتا ہوں بڑا ظالم ہے, بڑا بدتمیز ہے, بڑا بد اخلاق ہے. لیکن اگر کوئی کہہ دے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, اور یہودی کہہ دیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں, اور ہندو 36,000 خدا بنا لیں, تو اس سے مجھے درد نہیں اٹھتا, تکلیف نہیں ہوتی, کیونکہ اللہ سے وہ تعلق ہی کوئی نہیں. وہ درد تب اٹھتا ہے جب تعلق ہو. تعلق مٹا تو اللہ کی ذات پر بولے جانے والا یہ کلام یہ ہمارے لیے کوئی تکلیف دے نہ رہا. تو اللہ نے بتایا دنیا کا سب سے بڑا ظالم ہے جو مجھے نہیں مانتا, یا مانتا ہے تو میرا شریک ٹھہراتا ہے. اس کی کوئی معافی نہیں ہے. اس کے بعد لو لقیتنی بقراب الارض خطایا, لو لقیتنی بقراب الارض خطایا لَأَتَيْتُكَ بِهَا مَغْفِرَةً. شرک چھوڑ کے آ جانا, شرک نہ کرنا. اس کے بعد جتنے بھی گناہوں کے انبار لے کر آؤ گے میں تمہارے سارے ہی معاف کر دوں گا, شرک نہیں معاف کروں گا. تو میرے عزیزو, پہلی بنیاد اخلاق کی اللہ کی معرفت, میرا بنانے والا کون ہے. سب سے پہلے اس کے ساتھ اخلاق ہیں. وہ کیا ہیں؟ اس کی اطاعت, اس کے سامنے سر جھکانا, اس کے آگے سر نگوں کر دینا. اللہ کی پہچان ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی, لہذا اللہ کے بعد حق ہے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہ ان جیسا مشفق شفیق مہربان کوئی نبی دنیا میں نہ آیا سکتا ہے نہ آیا. دوسرا حق ان کا ہے, ان کی اطاعت, ان کی محبت, یہ بھی ہمارے اخلاق کا حصہ ہے. جو ابھی حافظ صاحب نے تلاوت کی نا والضحا, یہ سورت ہمارے نبی کی شان کو بلند کرنے میں سب سے اعلیٰ ہے, سب سے اعلیٰ. میں صرف اسی کی چند آیات میں جو اللہ اپنے نبی کا مقام بیان کر رہا ہے وہی آپ کو بتا دیتا ہوں. کچھ دن وہی نہیں آئی تو قریش کہنے لگے اس کا جو رب ہے نا وہ اس سے ناراض ہو گیا ہے, اس کو چھوڑ گیا ہے. ایک دن حضرت خدیجہ نے بھی کہہ دیا یا رسول اللہ کیا اللہ ناراض ہو گئے, پیغام ہی نہیں آ رہا. خدیجہ کی بات چونکہ گھر کی تھی وہ دل کو لگی, ٹھیس پہنچی. تو اسی وقت اللہ نے جبریل کو بھگایا. یہ تھوڑا پس منظر ہے. کیسے آئے جبریل؟ والضحا, قسمیں اٹھاتے ہوئے آئے. جب اللہ قسم اٹھائے تو بات کتنی وزنی ہوگی. والضحا, مجھے اس چمکدار دن کی قسم. واللیل اذا سجا, مجھے اس چھاتی ہوئی گہری رات کی قسم. ما ودعک ربک وما قلا, نہ میں نے تمہیں چھوڑا ہے نہ میں تم پہ ناراض ہوں. وللآخرۃ خیر لک من الاولی, یہ دنیا کا اتار چڑھاؤ ہے, آپ کے لیے آخرت بہت اعلیٰ ٹھکانہ ہے. ولسوف یعطیک ربک فترضی, میں نے آپ کو اتنا دینا ہے کہ وہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے, جب آپ دیکھیں گے تو آپ فوراً خوش ہو جائیں گے. یہ ایک انداز کا ترجمہ. امام رازی نے اس کو دو اور اسلوب میں بیان کیا ہے. والضحا, اے میرے نبی مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم. اب تھوڑی بات اور آگے چلی گئے. واللیل اذا سجا, مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم. ما ودعک ربک وما قلا, بھلا میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ بھلا میں تجھ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ یہ سارا جہان ہی تیرے لیے بنایا ہے, میں تجھ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ تیسرے انداز کا ترجمہ وہ بھی امام رازی نے کیا ہے. والضحا, اے میرے نبی مجھے تیرے روشن علم کی قسم. تیرے آنے سے تو کائنات میں روشنی ہوئی, ورنہ تو اندھیرا ہی اندھیرا تھا, اندھیرا ہی اندھیرا تھا. نصف النہار کا سورج بھی ان اندھیروں کو دور کرنے سے وہ قاصر ہو چکا تھا. تو آیا تو جہان روشن ہوا, تو آیا تو جگ روشن ہوا. والضحا, مجھے تیرے اس روشن علم کی قسم. واللیل اذا سجا, مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم جس میں تو اپنی امت کو چھپا لیتا ہے. ان کے ان کے اوپر پردے ڈال دیتا ہے. واللیل اذا سجا, تیری اس چادر کی قسم جو چھا جاتی ہے اپنی امت کو چھپانے کے لیے جسے مرغی اپنے بچوں کو پر انداز کسی نبی کے لیے نہیں ہے. ولسوف یعطیک ربک فترضى, میں آپ کو اتنا دینے والا ہوں کہ آپ کے اپنے بھی تخیل میں نہیں ہے, جب آپ دیکھیں گے آپ فوراً خوش ہو جائیں گے. اگلی جو بات ہے وہ پچھلی کا تتمہ ہے. بعض اوقات قسم اٹھانے کے بعد بھی قسم اٹھانے والے کو تسلی نہیں ہوتی کہ پتہ نہیں اگلے کی تشفی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, تو پھر وہ کیا کرتا ہے, پچھلے واقعات دہراتا ہے. میں کہتا ہوں ڈاکٹر شعیب صاحب اللہ کی قسم میری آپ کی کوئی ناراضگی نہیں ہے, پھر میں دیکھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کا چہرہ ابھی پوری طرح مطمئن نہیں ہے, یہ مثال ہے, یہ وہاں فٹ نہیں آتی, یہ وہاں فٹ نہیں آتی. وہاں تو سب کچھ ہی سمجھا, صرف میں اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے مثال دے رہا ہوں. تو پھر میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ فلاں موقع پر آپ کی خدمت میں یہ پیش کیا, فلاں موقع پر آپ کا یہ کام کیا, فلاں موقع پر آپ کی یہ خدمت کی, تو اب آپ خود سوچیں یہ سارے کام کوئی ناراض آدمی کر سکتا ہے؟ میری آپ سے کوئی ناراضگی نہیں. تو کہتے ہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ اسلوب اللہ نے اختیار کیا اعزازاً, ورنہ تو ایک ہی جملہ کافی تھا والضحا, ایک ہی کافی تھا, لیکن مزید اعزاز, اے میرے نبی مجھے تیرے چاند سے چہرے کی قسم, مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم, مجھے تیرے علم کی قسم, مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم, نہ میں نے تمہیں چھوڑا نہ میں تجھ پہ ناراض, میں نے تمہیں اتنا دینا ہے کہ تو خود تصور نہیں کر سکتا. تو بھلا سوچ تو سہی, تو یتیم تھا میں نے تمہیں ٹھکانہ دیا, بھلا میں تجھ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ الم یجدک یتیماً فآوا, تو بھلا سوچ تو سہی, تو میری طلب میں سرگردان تھا, تجھے میری تلاش تھی, تجھے میری چاہت تھی, تو میں نے اپنا آپ تیرے اوپر کھول دیا اور تجھے اپنے آپ سے میں نے ملا دیا. ووجدک ضالاً فہدا, تو بتا اب میں بھلا تجھ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ پھر میں نے دیکھا تیرا ہاتھ تنگ ہے, تو میں نے خدیجہ سے تیرا نکاح کیا, تیرا ہاتھ کشادہ کر دیا. ووجدک عائلاً فاغنا, تو اب بتا بھلا میں تجھ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ اگلی صورت بھی اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, الم نشرح لک صدرک, کیا میں نے تیرا سینہ نہیں کھولا؟ تو بھلا میں تجھ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ ووضعنا عنک وزرک, کیا میں نے تیرے بوجھ نہیں دور کر دیے؟ تو بھلا میں تجھ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ ورفعنا لک ذکرک, میں نے تیرے نام کو عرشوں پر بھی بلند کر دیا, تو اب بتا میں تجھ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ ہو سکتا ہوں. یہ جو چند آیات ہیں جو پورے قرآن میں اللہ کے نبی کو سب سے بلند بلند بلند پیش کرتی ہیں, چونکہ یہ ایک آیت ولسوف یعطیک ربک فترضى, اللہ ساری کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو, اور خود کہتا ہے میں نے تجھے راضی کرنا ہے. ساری کائنات کا مطلوب ہے اللہ اور اس کی رضا, اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب میں تجھے راضی کروں گا, تجھے راضی کروں گا. اور پھر اپنے نبی کا احسان سنو اپنے اوپر, میرے اوپر, مردوں پر, عورتوں پر. آپ نے فرمایا ولن ارضى واحد من امتي في النار, میں بھی پھر اس وقت راضی ہوں گا جب میری ساری امت بخشی جائے گی. تو میرے دوستو, میرے عزیزو, اخلاق کی پہلی بنیاد تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. یہ اگر میسر نہیں تو اگلی بات آ نہیں سکتی. اب آپ مجھے کوئی ایم ایس سی کا لیکچر سمجھانا شروع کر دیں تو مجھے کیا سمجھ میں آئے گا؟ پیچھے سے آپ کی بنیاد اٹھی ہے پہلی سے. ڈاکٹر بشیر صاحب نے بھی کہا تھا الف با بے تے فے, یہاں سے بنے ڈاکٹر بشیر. اگر الف بے نہ ہوتی تو یہ کرسی نہ ہوتی. تو ہمارا سارا دین اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے, محمد رسول اللہ. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه, اس میں ساری بات آ گئی, عبادات, نماز, روزہ, حج, زکات, یہ ہمارے بنیادیں ہیں. یوں سمجھیے توحید, رسالت, نماز, روزہ, حج, زکات, ذکر, تلاوت کرنے سے پورا گھر کھڑا ہو گیا, تیار ہو گیا, ڈھانچہ بن کے کھڑا ہو گیا. کتنا ہی عالی شان گھر ہو اگر اس کی فنیشنگ نہ ہو تو اس سے اس کی طرف طبیعت چلتی نہیں. دبئی گیا میں جماعت آئیں تو شیخ زید بن سلطان کا جو داماد ہے وہ بھی تبلیغ میں لگا ہوا ہے, تو اس کو وہ اپنے محل میں لے گیا. اس وقت وہ بن رہا تھا تو ایسے کھنڈر نظر آتا تھا, بے شک اس کا نقشہ بتا رہا تھا بڑی اور چیز بن رہی, لیکن ابھی صرف دیواریں کھڑی تھیں تو ایسے کھنڈر سا نظر آیا. پھر کوئی 5-6 سال کے بعد دوبارہ جانا ہوا, پھر دوبارہ لے کر گیا. تو اب وہاں سے نکلنے کوئی جینا چاہے, اب ہر چیز فٹ ہو چکی تھی, فوارے چل رہے تھے اور چھت جگمگا رہی تھی, لان بن چکے تھے, مور ناچ رہے تھے, آبشاریں گر رہی تھیں, جھرنے گنگنا رہے تھے. اب جی چاہے بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے, اب وہاں سے اٹھنے کو جینا چاہے. بادشاہ کا محل, اس کے شایان شان, جب صرف کھڑا تھا ڈھانچہ دیکھنے کو بھی جی نہیں چاہتا, جب وہ مزین ہو گیا تب نکلنے کو جی نہیں چاہتا. تو توحید, رسالت, ایمانیات, عبادات, ایمانیات اندر کی چیز ہے, عبادات نظر آتی. عبادات میں نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, تلاوت ہے, ذکر ہے, یہ ظاہری عبادات. یہ سارا ایسا جیسے ڈھانچہ کھڑا ہو گیا, لیکن گھر تو خوبصورت بنتا ہے جب اس میں ٹائلیں لگیں, فرنیچر آ جائے, بجلیاں جگمگانے لگیں, ہر چیز میسر ہو, پھر وہ رہنے کے قابل ہوتا ہے. اور آج کل جو لوگ گھر بناتے ہیں ان سے سنا ہے کہ 1 روپیہ لگتا ہے ڈھانچہ کھڑا کرنے میں اور 2 روپے لگتے ہیں اس کو مزین کرنے میں. اگر 1 کروڑ کا گھر کھڑا ہوا ہے تو 2 کروڑ لگے گا اس کو مزین کرنے میں, 1 لاکھ میں اگر وہ کھڑا ہوا ہے تو 2 لاکھ لگتا ہے اس کو مزین کرنے میں. یہ ساری چیزیں ہیں, ڈھانچہ بن گیا, لیکن اس میں تو صاحب مکان خود رہنے کو نہیں آ رہا, وہ بھی ابھی کرائے کے مکان پہ رہ رہا ہے, تو اوروں کو کیسے بلائے گا؟ وہ خود کرائے میں رہ رہا ہے اور گھر اس کا بن رہا ہے. محل میں جب گیا تھا تو وہ شہزادہ ایک چھوٹے سے گھر میں رہ رہا تھا, چھوٹے سے گھر میں شفٹ ہوا ہوا تھا. جب بن گیا تو خود بھی چلا گیا, ہمیں بھی لے گیا. یہ عمارت کھڑی ہو گئی, یہ مزین کیسے ہوگی؟ اس تزئین, تحسین, ڈیکوریشن کا نام ہے حسن اخلاق, اس کا نام ہے اقدار, اور آج کی زبان میں اس کا نام ہے سوشل سائنس. ٹیکنیکل سائنس نے ترقی کی تو ایک اتنا سا چھوٹا سا ڈبا ہاتھ میں ہے, اس کو کان سے لگاتا ہے, نہ تار نہ ایریل, اور امریکہ میں بات ہو رہی اور کینیڈا میں بات ہو رہی اور ساؤتھ افریقہ میں, فیصلہ آباد کی جماعت گئی ہوئی افریقہ. تو زمبیا سے پرسوں ان کا فون آیا, گلستان کالونی اور زمبیا ایک ہو گیا, اتنے فاصلے سمٹ گئے. لیکن اخلاق یا آج کی زبان میں سوشل سائنس, سوشل سٹڈیز, یہ علم ختم ہوا تو ایک چھاتی کا دودھ پینے والے 2 بھائی آپس میں بات نہیں کرتے, ایک گود میں پلنے والی 2 بہنیں ایک دوسرے سے کلام نہیں کرتی. چلو یہ تو پھر ایک شراکت ہے, یہ بدبخت بیٹا باپ سے بات نہیں کرتا, یہ بدبخت بیٹی ماں سے بات نہیں کرتی, ماں سے لڑی ہوئی ہے. سوشل سائنس آج کی زبان, اخلاق قرآن کی زبان, اخلاق قرآن کی زبان, سوشل سٹڈیز آج کی زبان, اقدار یا قدیم زبان. جب اخلاق زندہ ہوتے ہیں تو پھر حقیقی فاصلے سمٹتے ہیں, جب اخلاق مردہ ہو جاتے ہیں تو میرے بھائیو قرب بھی بعد میں بدل جاتا ہے, رشتے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں. یہ چونکہ بڑا اہم سبق تھا تو اللہ نے اپنے مطالبے کے بعد اس سے نیچے بات چلائی ہے, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. توحید, رسالت, نماز, روزہ, حج, زکات سب آ گیا. کہ اس کے بعد تم نے کیا کرنا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, تیرا سب سے بڑا محسن تیری ماں اور تیرا باپ ہے, ان کے ساتھ احسان. کس شکل میں؟ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا. یہ ذرا اب میں نے یہ ساری آیات اس لیے پڑھی ہیں کہ اللہ نے اپنا حق بتایا ایک جملہ اور اپنے نبی کا حق بتایا ایک جملہ. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. سمجھ رہے ہو؟ حق اللہ حق الرسول ختم. اب اللہ ماں اور باپ کا حق بتانے لگا تو وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ پانچ سیکنڈ میں ختم. اب آگے سنو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا. اتنا لمبا حق ماں باپ کا بتایا ہے. تو اخلاق کی دوسری بنیاد ماں باپ کے سامنے ذلیل ہوں, ذلیل ہوں. یوں کہتے ہیں علماء کہ اگر لفظ اف سے کوئی اور ہلکا لفظ ہوتا ماں باپ کے حق میں تو اللہ اس کو استعمال کرتا, پر اف سے ہلکا حرف لفظ عربی زبان میں اور ہے کوئی نہیں. اللہ اس کو لے کر آیا. ہماری زبان میں اف کا ترجمہ کیا ہے؟ ماں بلائے نا اور طبیعت ناگوار, باپ نے بلایا جی نہیں چاہا تو کہتا ہوں. یہ جو ہوں ہے یہ وہ اف ہے. یہ اوم اگر کرو گے تو تم اللہ کی نظروں سے گر جاؤ گے, اور اگر گریبان پکڑو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اور ماں سے کہو چپ کر تو کچھ کیا جانتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذرا تعبیر سنو, ترجمہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ, یہ نہیں کہا ماں باپ کی خدمت کا, احسان جھکتا تول, جھکتا. چونکہ جھکتا تل نہیں سکتا, حق کتنا بڑا ہے. ایک بدو نے ماں کو کندھے پہ بٹھایا, بیت اللہ کا طواف کرایا, جب ہانپ گیا تو عبداللہ بن عمر سے پوچھا کیوں جی حضرت جی, میں نے ماں کا حق ادا کر دیا. تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے تھک تھک کے جو کروڑوں سانس لیے ابھی اس میں سے ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ, والدین کو پہلے ذکر کیا, احسان کو بعد میں ذکر کیا ہے. جب عربی عبارت یوں آئے کہ جس چیز کو بعد میں ہونا چاہیے اس کو پہلے ذکر کر دیا جائے تو وہاں تاکید ہوتی ہے, تاکید. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ. اور دیکھ میرے بندے, میں خاص طور پر تمہیں کہہ رہا ہوں کہ خصوصاً خصوصاً ماں باپ کے ساتھ احسان کر, خدمت نہیں احسان کر. کیسے کر؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. کوئی کوئی نصیب والا ہوتا ہے جس کو ماں باپ کا بڑھاپا ملتا ہے, اور پھر آگے کوئی کوئی نصیب والا ہوتا ہے جس کو خدمت نصیب ہوتی, ورنہ بدبخت یہی کہہ رہے ہوتے مردے ہی نہیں, مگرو ہی نہیں, لندے مردے ہی نہیں. کوئی لاکھوں میں اول تو ماں باپ کا بڑھاپا ملتا ہی کسی کسی, اور کسی کو مل جائے کوئی نہیں دیکھا جو ماں باپ کو خوش کر کے جنت بنا رہا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فلا تقل لہما اف, ان کا کہ یہ بھی نہ کرنا. ولا تنہرہما, کبھی ان کے ساتھ درشت رویہ نہ رکھنا. وقل لہما قولا کریما, ان کے آگے بچھ بچھ جانا, محبت کے بول بولنا, دل نہ توڑنا. ارے ظالم, بیت اللہ کو توڑ دینا چھوٹا گناہ ہے, اور کسی عامی سے عامی مسلمان مرد عورت کا دل توڑنا بڑا گناہ ہے. تو جو ماں باپ کا ہی دل توڑ دے اس کا کیا حال ہو؟ سن رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بیت اللہ کو توڑنا چھوٹا گناہ ہے. کسی مسلمان مرد عورت, نیک بد کی کوئی شرط نہیں, پردادار عورت بے پرد کی بات نہیں ہو رہی, نمازی بے نمازی جوان کی بات نہیں, تقوی والا ناچنے والا گانا سننے والا گانا گانے والا اس کی بات نہیں, فقط مسلمان, فقط مسلمان, مسلم مسلمہ, بیت اللہ کو توڑنا چھوٹا جرم ہے اور کسی مسلمان مسلمہ کا دل توڑنا بڑا جرم ہے. اور اگر وہ مسلم باپ ہو اور وہ مسلمہ ماں ہو تو بتاؤ وہ نسل کیسے کامیاب ہوگی؟ تمہیں پی ایچ ڈی کیا نفع دے گی؟ اگر ہمالیہ پہاڑ کی چوٹیاں بھی سر کر لو اور اپنی عزت کے جھنڈے بھی گاڑ دو, اگر تمہارے ماں باپ دکھی دنیا سے چلے گئے تو یاد رکھنا قیامت کے دن تم سے زیادہ ذلیل کوئی نہ ہوگا. اگلی سنو, اللہ ایسے ہے نا بڑھاتے گئے تعبیرات, بڑھاتے گئے کہا وَخْفِتْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, ان کے سامنے ایسے پر بچھا دے ذلت کے ساتھ. یہ آیت پرندے کی تشبیہ بتا رہی ہے. اور میں کہا کرتا ہوں یہ آیت میں قرآن سے اتنا نہیں سمجھا, یعنی کتاب تفسیر سے, جتنا اس کو میں شکار سے سمجھا. آج نہیں, جب کبھی اسکول کالج کا دور تھا تو ہمارا گاؤں راوی کے کنارے ہے تو اس وقت جنگل زیادہ تھا, تو ہم 8-10 دن کا راشن لے کر جنگل میں چلے جاتے, ساتھ پکانے والے بھی وہ ساتھ کھلانے والے بھی, تو وہ سارا پورا ایک قافلہ ہوتا تھا, تو اس میں 8-8 دن ہم جنگل میں پڑے رہتے, تو اس میں شکار کھیلتے تھے تیتر. تو جب وہ اس کو چھرا لگتا تھا, وہ چھروں والی ہوتے تو ایسے گرتا تھا, جب اس کے قریب جاتا نا ذبح کرنے تو ایسے بے بس ہو کے ایسے دیکھ رہا ہوتا تھا, اور اس کے پر یوں پھیلے ہوتے تھے, پاؤں ایک طرف پر یوں گردن ایسے, اور وہ بے بسی کی تصویر بنا ہوا کہہ رہا ہوتا تھا اب الٹی چھری سے ذبح کر یا سیدھی سے, اب تو تیرے بس میں ہوں. یہ منظر میں نے چونکہ آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا اس سے مجھے اس آیت کی طاقت کا اندازہ ہوا. تعبیرات کہیں کہیں قاصر ہو جاتی ہیں, مشاہدات آگے بڑھ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, ایک اور اس اور تائید ہوگی. جب ہدہد کی غیر حاضری لگ گئی سلیمان علیہ السلام کے دربار میں, مالی علا ار الہدہد ام کان من الغائبین, ارے یہ ہدہد کہاں دفع ہو گیا, آنے تو دو, آتے ہی ذبح کر, اذبحنہ آئے تو صحیح, آتے ہی ذبح کروں گا, لأعذبنہ عذابا شدیدا, یا اس کی ٹھکائی ہوگی, او لأذبحنہ یا ذبح ہوگا, یا کوئی اچھی خبر لائے. تو ہدہد کو پتا چلا گا, واپس آیا نا تو اسے پتا چل گیا, لے بھائی میری غیر حاضری لگ گئی, پرندوں نے کہا تیری لگ گئی ہے غیر حاضری, اب تیری خیر نہیں, اب تیری یا تو بڑی ٹھکائی ہوگی یا تو ذبح ہوگا. کہیں اب تو خود ہی علاج کر, تو آیا اڑتا ہوا اور سیدھا تخت سلیمانی کے آگے آ کر گرا, اور پر یوں گردن یوں اور پیر پیچھے پھیلا کر ٹیڑی گردن کر کے سلیمان علیہ السلام کو رحم طلب نظروں سے دیکھنے لگا. سلیمان علیہ السلام کا سارا غصہ ہی کافور ہو گیا. یہ تعبیر اللہ دے رہا ہے اور یہ مطالبہ اللہ بچوں سے کر رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کے آگے اس طرح ذلیل ہو کے گرو کہ تمہارا اپنا اختیار ہی ختم ہو جائے, یوں گر جاؤ. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, ہاں یہاں ایک لفظ بڑھایا ہے, پرندہ تو بے بسی سے گرتا ہے, تم بے بسی سے نہ گرو, مِنَ الرَّحْمَةِ, تم محبت کے جوش میں گرو, تم رحمت اور شفقت کے جوش میں گرو, ماں باپ کا حق سمجھ کے گرو. اور کیا کہو, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اور یہ مستقل دعا کرو, یا اللہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا, یا اللہ تو ان پہ رحم فرما. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلتے, پڑوس میں اما کا گھر, کہتے السلام علیک یا اما رحمک اللہ کما رحمتنی صغیرہ. اما سلام, یہ اس وقت مدینے کے گورنر تھے, اتنا اونچا عہدہ مل چکا تھا, تو کہتے اما سب تیری دعاؤں سے ہے, اللہ تیرا بھلا کرے تو نے مجھے بچپن میں پالا. وہ آگے کہتی وعلیک السلام یا بنیا ورحمک اللہ کما بررتنی کبیرہ, اے میرے بچے اللہ تجھے شاد آباد رکھے, تو نے بھی بڑے ہو کر بیٹے ہونے کا حق ادا کیا ہے, تو بھی نافرمان نہیں بنا, تو بھی فرما بردار بنا ہے. یہ جب شام کو واپس آتے تو پہلے ماں کی خدمت میں سلام کر کے یہ جملہ بولتے, وہ ان سے یہ دعا لیتے, پھر گھر میں داخل ہوتے. صبح جاتے تو یہ ماں سے بات کرتے, ان سے دعا لیتے, پھر باہر جاتے. وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. آگے اللہ نے گنجائش چھوڑی, وَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا. قربان جائیں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مجھے پتا ہے آخر تم بھی بشر ہو, انسان ہو, کبھی کوئی نہ کوئی اونچ نیچ تم سے بھی ہو جائے گی. تو اگر تمہاری ساری زندگی اطاعت کی ہے, ان تکونوا صالحین وربکم اعلم بما فی نفوسکم, میں تمہارے دن رات دیکھتا ہوں, تم خدمت بھی کرتے ہو اور ان کے سامنے ذلیل بھی ہوتے ہو, پر کبھی تم سے بھی کوئی بول نکل گیا میں دیکھ رہا ہوں, تمہاری ساری زندگی میرے سامنے ہے, یہ کبھی کبھار کا جو بول ہے اس پہ اگر تم توبہ کر لو گے, فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا, تو جو میری طرف رجوع کرتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, میں فوراً انہیں معاف کر دیتا ہوں. میرے بھائیو, میرے عزیزو, اللہ نے اپنا حق مختصر بیان کیا, ماں باپ کا حق اتنا لمبا بیان کیا. ایک دفعہ علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, ان کی بیوی نے پیغام بھیجا, یا رسول اللہ علقمہ موت کی حالت میں ہیں, کلمہ نہیں پڑھ پا رہے. صحابی جن کے بارے میں اللہ کا وعدہ ہے, کلن وعد اللہ الحسنا, اے میرے نبی میرا وعدہ ہے میں تیرے تمام صحابہ کو جنت میں پہنچاؤں گا, یہ وہ لوگ. تو آپ نے کہا اس کے والدین میں کون زندہ ہے؟ کہا جی ماں زندہ ہے. آپ نے فوراً ان کو بلوایا کہ ام علقمہ میں تیری خدمت میں حاضر ہو جاؤں؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ میں خود آتی ہوں, آپ نہ آئیں. آپ نے فرمایا تجھے علقمہ سے کیا تکلیف, کیا شکایت؟ کہا یا رسول اللہ بہت نیک بچہ ہے, مجھے اس کی نیکی میں کوئی شکایت کوئی, تہجد گزار ہے, شب بیدار ہے, روزے دار ہے, نمازی ہے. تو پھر شکایت کیا ہے؟ یا رسول اللہ میرا گستاخ ہے, زبان بڑی گندی میرے لیے استعمال کرتا رہا ہے, میرا دل زخمی ہے. تو آپ نے کہا معاف کر دو؟ کہا نہیں یا رسول اللہ میں معاف نہیں کرتا, میرا دل زخمی ہے. تو آپ نے کہا بلال لکڑیاں کٹھی کرو اور علقمہ کو آگ لگا دو. تو ان کی ماں نے کہا یا رسول اللہ کیا میرے بیٹے کو آگ لگائی جائے گی؟ یقیناً, تو معاف نہیں کرے گی تو اسے جہنم جلائے گی, میرا جلانا ہلکا ہے وہ سخت ہے, اسی بہانے شاید اس کا مسئلہ حل ہو جائے. کہ نہیں یا رسول اللہ آپ جلائیں نہیں, یہ بھی تو مجھ سے برداشت نہیں, تو میں آپ کو گواہ بناتی ہوں میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا. صحابی کی بات کر رہا ہوں, ساری دنیا کے ابدال کتب, ساری دنیا کے اولیاء کٹھے ہو جائیں تو ایک صحابی کے جسم سے ٹوٹے ہوئے بال کے برابر نہیں بن سکتے, کائنات ایسے انسان نہیں دیکھ سکتی جنہوں نے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ان پر ایمان لائے. ان کی بتا رہا ہوں. ہائے ہائے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں. انہوں نے کہا میں معاف کرتی ہوں. ادھر علقمہ کی زبان کی گرہ کھل گئی اور ان کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا اور ساتھ ہی موت واقع ہو گئی. پھر آپ ان کے جنازے میں شریک ہوئے, خود جنازہ پڑھا, پھر آپ نے فرمایا سنو, جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت, اس پہ فرشتوں کی لعنت, اس پہ زمین آسمان کی لعنت, اس کی نماز قبول ہے نہ اس کا روزہ قبول ہے, اس کا حج قبول ہے. یہ تو میں نے آپ کو منفی پہلو بولتا ہے, نافرمانی سے کیا ہوتا ہے, فرما برداری سے اس کا بھی ایک قصہ. موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ سے عرض کی یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے, بتاؤ تو دے یا اللہ. ان کے ذہن میں تھا کوئی بڑا عالی شان بزرگ ہوگا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ فلاں قصائی جو گوشت کے بازار میں گوشت بیچتا ہے وہ تیرا جنت کا ساتھی. موسیٰ علیہ السلام حیران ہو کر گئے دیکھنے میں کون ہے قصائی اور کلیم کا ساتھی. تو عام قصائیوں جیسا ایک قصائی بیٹھا ہوا ہے, ویسے ہی گوشت کاٹ رہا ہے, چھچڑے پھینک رہا ہے, جسم پہ لگا ہوا ہے, وہ چھچڑا بھی, گوشت بھی, خون بھی. یہ میرا ساتھی, یہ میرا ساتھی. جب شام ہوئی گلایا, پھر ایک بڑھیا سے روئی کے گٹھڑی کی طرف یوں پڑی تھی چار پائی پر بے جان, اسے اٹھایا, اسے اپنے کندھے کا سہارا دیا, پھر اسے نوالے بنا بنا کے کھلایا, پھر اس کا منہ صاف کیا, تو اس نے کچھ کہا, پھر اس نے اس کو لٹا دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا, یہ کون ہے؟ تو کہنے لگا, میری ماں ہے, اس کا میں ہی سارا کام کرتا ہوں, صبح کر کے جاتا ہوں, پھر شام کو آتا ہوں, تو پہلے اس کو دیکھتا ہوں, پھر اپنے باقی کام کرتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, یہ کیا کہہ رہی تھی؟ کہنے لگا, کیا کہہ رہی تھی؟ ماں جو ہوئی, جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں کہتی, اللہ تجھے موسیٰ کا ساتھی بنائے. میں کہاں اور موسیٰ کہاں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا, کام بن گیا, تیری ماں نے تیرا کام بنا دیا ہے, میں ہی موسیٰ ہوں. ایک اور واقعہ سن, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تشریف لے گئے, آپ نے قرآن کی آواز سنی, تلاوت ہو رہی, آپ نے کہا, یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ کہا, جی نعمان بن حارثہ, نعمان بن حارثہ قرآن کھول کے بیٹھے ہوں مدینے میں اپنے گھر میں, اور آواز جا رہی ہو جنت میں. یہ کون سا وائرلیس سیٹ لگایا ہوا ہے؟ یہ کس لیے اس کو عہدہ ملا ہے؟ کہا, جی ماں کا خدمت گزار ہے, ماں کا خدمت گزار ہے. یہ وہ وائرلیس سیٹ ہے جس نے مدینے سے اس کی آواز کو اٹھایا, جنت الفردوس میں پہنچا دیا. تو میرے عزیزو, یہ باتیں نہ ہوتی ہیں, نہ سنائی جاتی ہیں, نہ سنی جاتی ہیں. دل تو ویران ہو گئے, میں ذمہ دار ہوں. سخت زمین ایک پانی سے کہاں نرم ہوتی. آپ بھی زراعت کا علم پڑھ رہے ہو, ہمارا تجرباتی علم ہے, آپ کا کتابی علم ہے, ہمیں ماں باپ سے وراثت میں ملی کوئی زر خرید نہیں ہے. سخت زمین ایک پانی سے کہاں نرم ہوتی ہے. اور جسے برسوں پانی نہ ملا ہو, اس میں بہار آئے تو کہاں سے آئے. یہ کام تو 1947 سے کرنے کا تھا, ہمیں اپنی آزادی کی قدر نہ ہوئی, حالانکہ یہ دیش مفت میں نہیں ملا تھا, بڑی قربانیوں سے ملا. اس کے نیچے 6 لاکھ ہڈیوں کی بنیادیں ہیں, 6 لاکھ. ان ہڈیوں پر یہ خطہ استوار ہوا ہے. یہ کام اس دن شروع کرنا تھا کہ ہر آنے والی نسل کو اخلاق, ایمان, کردار سمجھایا جاتا, ساتھ ان کو دنیا کا علم دیا جاتا, تو وہ اچھے مسلمان بھی بنتے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا, اچھے سائنسدان بھی بنے, اچھے مسلمان بھی, میں اس میں ترمیم کرتا ہوں, اچھے مسلمان بھی بنے, اچھے سائنسدان بھی بنے. پہلے مسلمان بنیں گے پھر آگے کچھ بنے گے. لیکن اتنا لمبا گیپ آیا ہے, 53-55 سال کے فاصلوں کو میں 50 منٹ میں کیسے سمیٹ کے دکھاؤں؟ میرے پاس تو کوئی شعبدہ نہیں, کوئی جادو نہیں, کوئی ایسی علادین کا چراغ نہیں جسے میں جلاؤں اور آپ کے سینے وہ اخلاق کے نور سے روشن ہوں اور آپ سراپا اخلاق بن جائیں, جبکہ یہ اسلام کا سب سے مشکل ترین سبق ہے. اور اس سے عالی درجات کوئی لینے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی کا ارشاد ہے, ایک شخص ساری زندگی, جب بھی زندگی کا لفظ آتا ہے حدیث میں تو اس سے مراد 60-70 سال ہوتے ہیں. 60-70 سال عمر من قیامہ وصیامہ عمرہ طول عمرہ, اس سے مراد 60-70 جو اوسط عمر ہے, اوسط عمر. تو ایک آدمی ساری زندگی 60-70, اور اگر وہ 100 سال جیا, یا سلمان فارسی کی طرح 250 سال جیا, یا پچھلی امتوں کی طرح 300-400 سال جیا, ایک شخص ساری زندگی رات بھر نہ سویا, عشاء پڑھی اسی کے ساتھ فجر پڑھی, اور ساری زندگی اس نے کبھی نہ ناشتہ دیکھا نہ دوپہر کا کھانا، سحری کھائی اور افطاری کی، ساری زندگی 70 سال کے روزے اور 70 سال کی بغیر سوئے کی تہجد کون جمع کرے گا؟ ایسے لوگ تو بہت سے آئے جو ساری رات جاگے، ایسے لوگ بہت سے آئے جنہوں نے ساری زندگی روزے رکھے، دونوں کو جمع کرنے والے 1400 سال میں شاید 1400 بھی نہیں ہوں گے، فرض کرو 1400 ہو گئے، تو یہ کتنا مشکل عمل ہے، کتنا اوکھا ہے، جان جوکھوں کا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ساری زندگی تہجد پڑھنے والا، ساری زندگی روزہ رکھنے والا، اچھے اخلاق جو لے کر آئے گا اس کا مقام اس سے بھی اعلیٰ اور بالا ہوگا۔ اتنا اونچے درجے کا عمل ہے۔ اور آپ نے فرمایا، ان اثقل شیء فی المیزان حسن الخلق، سب سے وزنی چیز جو ترازو میں آ کر تولی جائے گی اور وزنی ہو جائے گی، وہ نماز نہیں، وہ روزہ نہیں، وہ جہاد نہیں، وہ شہادت نہیں ہے، جو اسلام کا سب سے بڑا اعزاز ہے شہید ہونا۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا، جب تیرا عمل تولا جائے گا تو سب سے وزنی عمل جو تیرے پلڑے کو جھکائے گا سیدھی طرف، وہ تیرے اچھے اخلاق ہوں گے، تیرے اچھے اخلاق ہوں گے، جس کا سب سے پہلا مظہر ماں باپ ہے۔ انشکر لی ولی والدیک، میرے عزیزو، نماز تو ہے 2 گھنٹے کا کام، روزہ ہے سال میں 30 دن کا کام، زکوٰۃ اور حج رہ گیا پیسے والوں پر، وہ زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ فرض ہے، اور چند منٹ کا کام ہے، کٹھی دے دے تو 1 منٹ میں فارغ ہے، تو باقی دین کی تلاوت کتنی کرے گا؟ 2 سپارے، 3 سپارے، 1 سپارہ، تو باقی دن کس کے لیے ہے؟ باقی 24 گھنٹے سارا اخلاقیات ہے۔ میں نے صرف ابھی آپ کو ایک گوشہ بتایا، ماں باپ، ماں باپ، اور اخلاق کا بہت بڑا ایک پہلو ہے، اور اخلاق کا بہت بڑا جزو اعظم ہے، وہ حیا ہے، حیا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب آدمی بے حیا ہو جاتا ہے پھر ہر پابندی اس سے ٹوٹ جاتی ہے، اس لیے آپ نے کہا، اگر تو بے حیا ہے جو مرضی کر، جو مرضی کر، حیا۔ اس لیے ہمارے نبی کے بعد کان اشد حیاء من الخدر فی سترہا، اللہ کے نبی اس نئی نویلی دلہن سے بھی زیادہ حیا والے تھے، جو ابھی ڈولی میں بیٹھی ہوئی ہو اور ڈولی سے باہر نہ نکلی ہو، تو جیسے وہ سمٹی سمٹائی اور حیا میں ہوتی ہے، اللہ کے نبی اس سے بھی زیادہ حیاؤں والے تھے۔ اور آپ نے فرما، ان الحیا والایمان قرنا جميعا اذا فات احدهما فات الاخر، ایمان اور حیا آپس میں ملے ہوئے ہیں، ایمان چلا جائے گا تو حیا وہاں نہیں ہوگا، اس کی جھلک یورپ امریکہ میں جا کے دیکھو، حیا چلا جائے گا تو ایمان بھی نہ رہے گا، وہ بھی رخصت ہو جائے گا۔ رخصت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں کہ ختم ہو جائے گا، مدھم، ڈھیلا، زخمی، کمزور اور ضعیف ہو جائے گا، اس کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکے گا، رکاوٹ۔ تو حیا شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، سب سے عظیم شعبہ ایمان کا حیا، سب سے عظیم شعبہ اخلاق کا وہ حیا ہے، حیا۔ چونکہ حیا پوری زندگی پر حاوی ہے، آنکھوں کا حیا کیا ہے؟ نظر نہ اٹھے۔ زبان کا حیا کیا ہے؟ گالی نہ نکلے، غیبت نہ نکلے، چغلی نہ نکلے۔ کانوں کا حیا کیا ہے؟ فحش نہ سنے، راگ رنگ نہ سنے۔ ہاتھ کا حیا کیا ہے؟ ظلم و ستم سے باز آئے۔ پاؤں کا حیا کیا ہے؟ کہ یہ رقص گاہوں کو نہ چلے، یہ تکبر سے زمین پہ نہ لگے۔ حیا زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہے، حاوی۔ حیا آئے گا تو سارا دین آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کو جو عذاب میں پکڑا، سب سے زیادہ جس قوم پہ عذاب آیا وہ قوم لوط ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر 5 عذاب آئے۔ فرعون دنیا میں میرے خیال میں سب سے بڑا مجرم ہے، اس نے کہا انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا میں خدا ہوں. یہ دعویٰ کسی نے نہیں کیا دنیا میں. نمرود خدائی کا دعوے دار نہیں تھا, نمرود سجدے کرواتا تھا, اور بہت سے بادشاہوں نے سجدے کروائے, بہت سے پاگل مسلمان بادشاہوں نے بھی سجدے کروائے, لیکن میں خدا انا ربکم الاعلی, یہ قرآن کی بات ہے, یہ صرف فرعون تھا. اللہ نے اس کو صرف پانی میں ڈبویا, ٹھپ وہ گیا. لوط علیہ السلام کی قوم خدائی کی دعوے دار نہیں تھی, بے حیا تھے. ان کی بے حیائی پر پانچ عذاب آئے, پانچ عذاب. زمین میں زلزلہ, پتھروں کی بارش, فرشتے کی چیخ, اوپر کا نیچے, نیچے کا اوپر, آنکھوں کو دھسا دیا گیا, چہروں کو مسخ کر دیا گیا. یہ کٹھے اتنے عذاب ان پر اللہ نے مارے ہیں کہ کوئی قوم ایسے ہلاک نہیں ہوئی جیسے لوط علیہ السلام کی قوم ہلاک ہوئی اپنے اس بد فعلی کی وجہ سے. ما سبقکم بها من احد من العالمین, ارے بدبختو, یہ گناہ آج تک دنیا میں کسی نے نہیں کیا. تو میرے عزیزو, حیا بھی اخلاق کا ایک شعبہ ہے, اخلاق کا ایک حصہ ہے. میرے استاد تھے, فوت ہو گئے, فرمانے لگے بیٹا حج پہ گیا تھا تو میرا ایک شاگرد مجھے مکہ میں مل گیا, تو وہ مجھے اپنے گھر لے گیا. اس کا گھر کیا تھا, بس ایک ہی کمرہ تھا, اسی کمرے میں دونوں میاں بیوی رہتے تھے. کہ میں 10 دن ان کے ساتھ کمرے میں رہا, بیٹا مجھ سے قسم لے لے اللہ کی کہ بھول کر بھی میری نظر اس کی بیوی پہ پڑی. کہ مجھ سے تم قسم لے لو کہ میں نے بھول کر بھی اس بچی کے اوپر نظر دوڑائی, بھول کر بھی نظر نہیں پڑی. ایک کمرے میں 10 دن رہتے ہوئے. حیا, حیا, والحیا شعبۃ من الایمان. اسی حیا کی وجہ سے اللہ نے مسلمان عورت کو پردے کا حکم دیا اور مردوں کو نظر جھکانے کا حکم دیا, اور اگر کبھی ضرورت سے نکلنا پڑے تو وجاءت احداهما تمشی علی استحیاء. یونیورسٹی آنا ہے, مجبوری ہے, کیسے آؤ؟ تمشی علی استحیاء. نکلنے سے تو منع نہیں کیا, بے پردگی سے منع کیا ہے. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ آئی نا شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں بکریوں کو پانی پلا کے جلدی آ گئیں, تو انہوں نے کہا آج جلدی کیسے آ گئیں؟ تو کہنے لگی ایک نوجوان کھڑا تھا, اس نے جلدی پلا دیا, ہم تو پہلے انتظار کرتی تھیں, سارے لوگ پی جاتے پلاتے, پھر جو بچ جاتا وہ پلاتی تھیں, لیکن آج ایک آدمی نوجوان دیکھا. فسقا لہما, اس نے ہماری بکریوں کو پہلے پانی پلا دیا, وہ تھے موسیٰ علیہ السلام. ثم تولى الى الظل, اب بیٹھے ہوئے سائے کے نیچے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, یا اللہ بھوکا ہوں روٹی کھلا, اللہ سے دعا کر رہے. تو ان دونوں بہنوں نے کہا یا ابت استاجر ہوں نا, شعیب علیہ السلام نے کہا کہ ان کو اس کو بلا کے لاؤ, اس کو تو ہم صلہ دیں گے, اس کو بلا کے لاؤ. تو ایک بیٹی بلانے آئی, احداہما, وہ جو بلانے آئی تھی نا, تو اگر قرآن یہ قصہ سناتا تو اتنی عبارت کافی تھی. فجاءت احداہما تمشی اور علا اور استحیا, یہ جو تین لفظ ہیں یہ اضافہ ہیں, کہانی سے تعلق نہیں ان تین لفظوں کا, قصے سے تعلق نہیں. فجاءت احداہما فقالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا, ایک لڑکی آئی کہا آپ کو ہمارے ابا بلا رہے ہیں, لیکن اللہ نے تین لفظ بڑھائے. وہ تین لفظ کس لیے بڑھائے ہیں؟ وہ لڑکی جس چال سے چل کر آئی وہ چال اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اسے قرآن کا حصہ بنا کر ساری مسلمان عورتوں کو کہا کہ تمہیں ایسے چلنا ہے جیسے شعیب کی بیٹی چلی تھی. تمشی علی استحیاء, ان میں سے ایک بچی آ رہی تھی, وہ ایسے آ رہی تھی جیسے حیا اس کی سواری ہو اور وہ حیا پہ سوار ہو, اور حیا کی وہ زندہ تعبیر ہو. اور اگر کوئی چونکہ کوئی صفت اپنی ذات میں الگ وجود نہیں رکھتی, یہ سفید رنگ کا الگ وجود نہیں, یہ کپڑے کے ساتھ لگ کے سفید, یہ تار کے ساتھ لگ کے سیاہ, ہر رنگ اپنی ذات میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا, وہ ذات سے ملتا ہے تو کچھ بنتا ہے. تو حیا اپنی ذات سے الگ کوئی وجود نہیں, وہ حیا والے میں داخل ہوتا ہے تو وہ حیا بنتا ہے. صدق کسی صادق میں آتا ہے, کذب کسی جھوٹے میں آتا ہے, تقوی کسی متقی میں آتا ہے, ایمان کسی مومن میں آتا ہے, اسلام کسی مسلم میں آتا ہے. کالا ہونا کسی شکل پہ ہے, گورا ہونا کسی شکل پہ ہے. تو حیا, حیا ہم الگ دیکھنا چاہتے ہیں یا اللہ, حیا الگ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا حیا دیکھنا ہے تو شعیب علیہ السلام کی بیٹی کی چال دیکھ لو, تمہیں یوں نظر آئے گا جیسے حیا خود چل کے جا رہا ہو. یہ اس لیے اس جملے کو بڑھایا گیا, فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء. اچھا, شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے حیا کو تو قرآن کا حصہ بنایا, موسیٰ علیہ السلام کے حیا کو حدیث کا حصہ بنایا, قرآن کا نہیں. کہنے لگی ان ابی یدعوک, میرے ابا بلا رہے ہیں, لیجزیک اجر ما سقیت لنا, جو آپ نے کوشش کی اس کا آپ کو صلہ دینا چاہتے ہیں. کہنے لگے چلو. جب چلنے لگے تو بچی آگے ہوئی, کہ راہ دکھانے والا آگے ہوتا ہے دوسرا پیچھے ہوتا ہے. جو ہی وہ آگے ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا لڑکی میرے آگے مت چل, میرے پیچھے چل, مجھے پیچھے سے راستہ بتا. یہ حیا موسیٰ ہے, وہ حیا بنت شعیب ہے, بنت شعیب کا حیا قرآن کا حصہ بنا اور موسیٰ علیہ السلام کا حیا وہ حدیث کا حصہ بنا. یہ اللہ آپ سب سے چاہتا ہے, مجھ سے چاہتا ہے. اس کے بغیر ہمارا معاشرہ اسلامی نہیں بن سکتا. اس لیے ہم تبلیغ والے کہتے ہیں کہ حکومت اسلام نہیں لا سکتا, حکومت ہمیں حیا سکھا سکتی, ماں باپ کی خدمت کروا سکتی. ہاں حکومت تعزیرات نافذ کر سکتی ہے, قانون نافذ کر سکتی ہے, دل کی دنیا نہیں بدل سکتی. دل کی دنیا بدلنے کے لیے ذاتی محنت کی ضرورت ہے. اندر کے چراغ باہر کی روشنیوں سے نہیں جلتے, اندر کی روشنیاں اندر کے جنریٹر سے ہی فروزاں ہوتی ہیں. باہر دنیا میں کوئی ایسا جنریٹر نہیں ہے. اللہ کے نبی سے بڑھ کر توجہ کرنے والا کون تھا؟ ابو لہب میں وہ توجہ نہیں اتر سکی, اس کا ارادہ نہیں بنا. بلال حبشے سے آیا ہوا ہے, اس کا ارادہ بن گیا, اس میں اتر گئی. سلمان فارس سے آیا, اس میں اتر گئی. صہیب روم سے آیا, اس میں اتری. چاچا ابو لہب ارادہ نہیں ہے, نہیں اتری. تو میرے عزیزو حیا, حیا سیکھو, نظریں پست کرنا سیکھو, زبان کا بول میٹھا سیکھو, زبان کے بول کی مٹھاس سیکھو, سجدے لمبے کرنا سیکھو. تو پہلی آپ کی جو پہلا جو حق اللہ نے بتایا ہے ماں باپ, پھر ماں باپ سے متعلق بہن بھائی چاچا خالہ ماموں نانا نانی دادا دادی, یہ سارے رشتے ساتھ ساتھ چلتے ہیں, ساتھ ساتھ چلتے ہیں, جو ان میں صحیح استعمال ہوتا چلا جائے گا. ایک صحابی آیا, یا رسول اللہ سب سے زیادہ میری خدمت کا حقدار کون ہے؟ آپ نے کہا امک تیری ماں. کہا یا رسول اللہ پھر اس کے بعد؟ تو آپ نے کہا امک تیری ماں. کہا یا رسول اللہ پھر اس کے بعد؟ تو آپ نے کہا امک تیری ماں. کہا یا رسول اللہ پھر اس کے بعد؟ تو آپ نے کہا اباک. چوتھی دفعہ آپ نے کہا تیرا باپ, پھر تیرا باپ, پھر تیرا باپ. تین دفعہ ماں کا نام لے, پھر کہا تیرا باپ ہے. پھر آپ کا معاملہ پڑتا ہے, یہاں ایک تعلیمی ادارہ ہے, آپ کا آپس کا برتاؤ ہے, پھر ایک استاد اور شاگرد کا برتاؤ ہے. چونکہ گود سے ہی یہ سبق نہ ملا, آزاد آزاد آزاد, پھر ہوسٹلوں کی زندگی. میں تو اس کا چونکہ تجربہ سے گزرا ہوں, چھوٹی عمر میں بچوں کو ہاسٹل بھیجنا, یہ ماں باپ ایسے جیسے الٹی چھری سے ذبح کر رہا. جب تک شعور بیدار نہ ہو جائے بچوں کو اپنے آپ سے جدا نہیں کرنا چاہیے. میں 11 سال کا تھا جب میں ہاسٹل میں داخل ہوا, تو کس طرح میں ٹریک سے اترا سارا میرے سامنے ہے. ماں باپ کی نظر سر پہ ہو, وارڈن کی نظر اور ماں باپ کی نظر ایک کیسے ہو سکتی؟ کہاں باپ کی نظر, کہاں وارڈن کی نظر, کہاں ماں کی نظر, کہاں وارڈن کی نظر, دونوں ایک کیسے کر دوں؟ جو بڑا ظلم کرتے ہیں وہ ماں باپ جو چھوٹی عمر میں شعور سے پہلے بچوں کو ہاسٹل میں دھکا دے دیتے ہیں. تو چونکہ وہ بنیاد نہیں بنی تو لہذا اوپر نظر نہ رہی, تربیت نہ رہی. ہم آزاد ہو کے پلے, پیسہ جیب میں ہر مہینے پہنچ جاتا تھا, اتنے بھیج دو پہنچ گئے, اتنے بھیج دو پہنچ گئے, آگے پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے انہیں کیا خبر. تو جیسے کٹی پتنگ ہوتی ہے بے منزل بے نشان. تو میرے عزیزو, اس کے بعد آپ کا آپس کا معاملہ ہے. آپ مختلف شہروں سے ہیں, مختلف طبقات قوموں سے ہیں, مختلف وہ درجات سے ہیں. کوئی مالداروں کے بچے ہیں, کوئی متوسط طبقے کے بچے ہیں, کوئی ٹیوشنیں پڑھا کے پڑھ رہے ہیں. مختلف طبقات اللہ نے بنائے ہیں اپنی حکمت بالغ سے. پھر آگے استاد ہیں. استاد اور شاگرد کا ایک معاملہ ہے, پھر آپ کا آپس کا معاملہ ہے. استاد اور شاگرد کا معاملہ, اس میں قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میرا ایک بندہ ہے, میں نے اسے وہ علم دیا جو تجھے نہیں دیا. تو موسیٰ علیہ السلام اس کی جستجو میں پڑ گئے. اور یہ بات ذہن میں رہے, یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو سفر ہے یہ علم دین میں نہیں ہے. علم دین میں تو وہ خود کامل ہیں, پہلی کتاب تورات ان پہ اتری ہوئی ہے. یہ دنیاوی معلومات کا علم تھا, کائناتی علم تھا. کائناتی علم کے نبی ہیں حضر علیہ السلام. وہ چھوٹے درجے کے نبی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں, وہ اعلیٰ درجے کے نبی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا, یا اللہ میں وہ سیکھنا چاہتا ہوں. وہ آدمی کہاں رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا مجمع البحرین میں رہتا ہے. کہا میں کیسے پہنچوں گا؟ کہ ایک مچھلی لے لے, مچھلی اس کو تل کے اپنے ساتھ رکھ لے, جہاں وہ مچھلی زندہ ہو کے پانی میں اتر جائے وہیں وہ جگہ ہے. وہ جہاں اترے گی وہاں راستہ بن جائے گا, وہ سیدھا اس کے گھر کو جائے گا. تو موسیٰ علیہ السلام جب گھر سے نکلے تو کہنے لگے, لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا. میں ساری زندگی بھی مجھے لگانی پڑی تو میں اس کی تلاش میں لگاؤں گا. اس سے یہ معلوم ہوا کہ دنیا کے علم کی بھی کوئی حد نہیں ہے. مرتے دم تک سیکھتے رہو. پی ایچ ڈی ہونے کے بعد ممکن ہے کوئی, میں تو ہوں نہیں, پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب بھی بتائیں گے کہ کہیں یہ دل میں آ نہ جاتا ہو کہ اب ہم پڑھے لکھے ہو گئے ہیں, اب ہم جاننے والے ہو گئے ہیں. جو ہی یہ ذہن بنا میں جاننے والا ہوں تو اس پر اس لائن کا علم کا دروازہ بند ہو گیا, اندھا ہو گیا. چلتے رہو چلتے رہو. لوگ چلے تب جا کر وہ گہرائیوں میں پہنچے. یہ نیوٹن جو ہے نا, یہ دس دس بارہ بارہ گھنٹے ایسے لیٹا رہتا, سیدھا چت لیٹا رہتا, خلاؤں میں دیکھتا رہتا, کروٹ بھی نہیں بدلتا تھا کہ کروٹ بدل, ایسے لیٹا گھنٹوں گھنٹوں بے حس و حرکت. اس یکسوئی پر اللہ نے اس پہ علم کھولا. پھر جب وہ کھڑا ہوتا, جب وہ کو ذہن میں آتا, واردات آتی, وما اوتیتم, دیا اللہ نہیں ہے, وما اوتیتم, کھڑا ہوتا, قلم اٹھایا, کاپی اٹھائی, یہ کرسی ہے, کرسی پہ نہیں بیٹھتا تھا, کھڑے کھڑے لکھنا شروع کر دیا. لکھتے لکھتے دس دس گھنٹے لکھتا جاتا تھا, اس کو کرسی پہ بیٹھنا یاد نہیں رہتا تھا. اس یکسوئی نے اس پر کائناتی علم کے دروازے کھول دیے. ہماری یہ بھی بربادی ہے کہ ہمیں صرف پیسے کمانے کے لیے پڑھنا پڑھانے کا نظام چل رہا ہے. دنیاوی علم کا بھی ذوق ہوتا ہے, وہ ذوق بھی ہمارا کوئی نہیں. اس لیے بھی ہمارے جو بچے ہیں وہ صرف انہیں پاس, ہمارا اپنا ہی حال ہے, پاس ہو جاوے بس, یہ پاس باقی خیر ہے. پاس ہونا ہی مقصود ہوتا تھا تو وہ کوئی علم کا ذوق نہیں. اور جو ہمارے جو میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں, پڑھنے کا شوق نہیں تھا. ماں پہ انہیں ایسی ڈالا ہوا تھا, لاشعور میں یہ تھا نہ پڑھے تو بھی روٹی تو ہے, یہ لاشعور میں تھا. تو اب سارا سال ایسے گزر جاتا, جب امتحان آتا تو میں ایسے کتاب اٹھاتا, میں نے کہا یا اللہ کل جڑا سوال آنا نا وہ اتنے آ جائے, بسم اللہ, یوں کر کے میں کتاب کھولتا, جو سامنے آتا وہ یاد کر لیتا, پھر کتاب بند, یا اللہ کل جڑا سوال آنا یہ آ جائے, بسم اللہ, پھر کتاب کھولی. میں کوئی 15-20 دفعہ کر لیتا. اور ذہن اللہ نے اچھا دیا تھا, تھوڑا سا پڑھا یاد ہو گیا. تو اس میں سے 3-4 سوال آ جاتے تھے, پاس نمبر مل جاتے تھے فیل نہیں ہوتے تھے, اور فرسٹ آنے کا شوق ہی نہیں تھا کہ بھائی کوئی یہ شوق لگا ہوا. تو یہ ذہن دنیا دارالاسباب ہے میرے عزیزو. ہم نے اسباب کو صحیح استعمال نہیں کیا, ہم نیچے چلے گئے. مغرب نے صحیح استعمال کیا, وہ طاقت پکڑ گئی. ہمارے نبی نے کیسے جنگ بندی کا نقشہ تیار کیا, بدر کی لڑائی. میں بدر کی آیات کو سمجھنے کے لیے بدر گیا, چونکہ جنگ بدر ایک واقعہ ہے, اس کو تفسیر سے کیسے سمجھوں. ہاں بھائی یہ ہوا تو سمجھ میں آ گیا, لیکن یہ آیات کس شکل میں اس نقشے کو واضح کر رہی, جب تک میں جا کے دیکھوں نہیں مجھے کیسے سمجھ میں آئے گا. تو میں 2 سال پہلے بدر گیا اور وہاں ایک بوڑھے بدو کو ساتھ لیا, اور بدر کے میدان میں کھڑا ہو کر میں نے کہا اب مجھے سمجھاؤ. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا, اس کا کیا مطلب ہے؟ وہم بالعدوۃ القصوی, اس کا کیا مطلب ہے؟ والرکب اسفل منکم, اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ 3 آیات سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک بدر کے میدان میں کھڑے ہو کے دیکھو نہیں. تو صرف اس لیے میں نے سفر کیا کہ میں ان آیات کو سمجھوں کیسے ہے. کچھ اور بھی اس میں تھے, وہ ابوا بھی جانا تھا, ایسے اور بہت سی جگہیں راستے میں تھی دیکھنے کی. تو جس خوبصورت انداز میں اللہ کے نبی نے تھوڑے لشکر کو بڑے لشکر سے لڑانے کے لیے منصوبہ بندی کی ہے, وہ پتہ چلتا ہے کہ بہت قابل سالار ہے جو اپنے لشکر کی کمزوری کو بھی جانتا ہے اور میدان جنگ کی کمزوریوں سے نفع اٹھانا بھی جانتا ہے. ورنہ ان کو بھی پتا تھا جبریل بھی آ رہا ہے, میکائیل بھی آ رہا ہے, فرشتے بھی آ رہے ہیں. کوش بھی نہ ہو تو بھی ابو جہل آج قتل ہوگا, امیہ آج قتل ہوگا, اور یہ سارے ابو عتبہ آج قتل ہوگا, اور یہ تو آپ نے پہلے بتا دیا تھا یہاں ابو جہل گرے گا. اندازہ لگا رہے ہیں, چونکہ آپ کا لشکر پہلے پہنچ گیا تھا, یہاں ابو جہل گرے گا, یہاں عتبہ گرے گا, یہاں شیبہ گرے گا, یہاں یہاں یہاں امیہ گرے گا. آپ نے نشان لگائے, نشان, یہاں عقبہ گرے گا, اور جب جنگ ختم ہوئی تو جہاں آپ کے نشان تھے وہیں ان بد قسمتوں کی لاشیں پڑی پہنچ. یہ تسلی تو پہلے ہو چکی ہے. تو جبریل کی آمد, آپ نے کہا یہ آ گیا جبریل, ہوا کا جھونکا آیا. تو حضرت علی نے پوچھا کیا ہوا یا رسول اللہ؟ آپ نے کہا جبریل آ گئے 500 فرشتوں کے ساتھ. پھر دوسرا ہوا کا جھونکا آیا, کیا ہوا یا رسول اللہ؟ تو آپ نے کہا میکائیل آ گئے 500 فرشتوں کے ساتھ. تو اب منصوبہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ چلو بھائی حلا شریف, نعرہ تکبیر ہے. بھائی نہیں نہیں, اسباب کی دنیا ہے اسباب. اس خوبصورت طریقے سے آپ نے وہ جنگ کا نقشہ بنایا اور اپنے لشکر کو کھڑا کیا کہ لگتا ہے کہ ایک بڑا عظیم سالار ہے جس پر جنگ کے اصول کھلے ہیں. پھر احد کی لڑائی میں جو آپ نے نقشہ بنایا اور اپنے لشکر کو جیسے رکھا, وہ بھی آپ کی جنگی بصیرت اور اسباب کی رعایت کرنے کا پتہ دیتا ہے. جب سبب ٹوٹا, آپ نے احد پہاڑ پیچھے رکھا, یہ مدینہ تھا تو یہ سامنے قریش کا لشکر تھا, تو آپ کے پیچھے احد پہاڑ یوں ایک دائرہ بنا کے ہے, تو آپ کی سیدھی طرف بھی محفوظ ہو گئی, پچھلی طرف بھی محفوظ ہو گئی, بائیں طرف ایک ٹیلہ تھا, ایک چھوٹی پہاڑی, اس کے آگے وادی, اس کے آگے احد. اس سے خطرہ تھا کوئی چکر کاٹ کے ادھر حملہ کر سکتا ہے. تو وہاں آپ نے 40 سواروں کا دستہ بٹھایا اور ارشاد فرمایا جب تم ہمیں دیکھو نا کہ ہمارے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں, پھر بھی ہماری مدد کے لیے نہ اترنا, وہیں بیٹھے رہنا, فتح ہو یا شکست ہو یہ جگہ نہیں چھوڑنی تم نے. جب وہ سبب ٹوٹا اور وہ جگہ چھوڑی اور پہلے حلے میں شکست ہوئی, قریش بھاگ اٹھے. تو زرار بن خطاب یہ خالد بن ولید سے کہنے لگے, خالد تیرے ہوتے ہوئے بھی شکست ہو گئی, تیرے ہوتے بھی شکست ہوگی. خالد بڑے جرنیل, کہنے لگے اب کیا کریں, کوئی راستہ ہی نظر نہیں آتا. تو یوں یہ باتیں کرتے ہوئے بھاگے جا رہے ہیں تو خالد بن ولید نے یوں پیچھے مڑ کے دیکھا, چوٹی پر دیکھا کہ وہ دستہ نیچے اتر چکا تھا, صرف 10 آدمی بیٹھے تھے, کم بن کیا؟ کہنے لگے ابو سفیان 100 آدمی دے اس شکست کو فتح میں بدل دوں گا. ابو سفیان نے کہا جان بچاؤ جان بچاؤ، میں نہیں کسی کا ذمہ دار. تو خالد بن ولید نے پھر خود ہے بھائی کوئی میرے بھروسے پہ آنے والا، تو 100 سوار کٹھے ہوئے، تو ان کو لے کر خالد بن ولید مڑے اور پھر اسی وادی میں سے گزر کے حملہ آور ہوئے اور وہ فتح شکست میں تبدیل ہوئی. یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ اسباب کا جہان ہے، اگر اسباب کو صحیح استعمال نہیں کرو گے میرے عزیزو، نتیجہ ہمارے خلاف چلا جائے گا. آپ نے ہجرت کا سفر کیسے، کس حکمت عملی سے تیار کیا؟ یہ مدینہ، یہ یمن، تو آپ نے جانا تو مدینے ہے، چل پڑے یمن کو، اور جا کر او پہاڑ، اتنا اونچا پہاڑ ہے جبل ثور، چڑھتے چڑھتے پسینے اتر جاتے ہیں، 1.5 گھنٹہ لگتا ہے چڑھنے میں، جبکہ اب سیڑھیاں لوگوں نے بنا دی. تو اس میں غار کے اندر قافلے والے مکے والے پہلے ادھر بھاگتے رہے، جب ادھر نشان نہیں ملے پھر بعد میں ادھر بھاگے، تو اللہ تعالیٰ نے آگے حفاظت کی. لیکن آپ نے اسباب کی دنیا میں صحیح اسباب کو استعمال کیا. آپ کو نہیں پتا کہ اللہ میرا ساتھی بن چکا، پہنچ تو گئے، امیہ بن خلف اوپر چڑھ گیا، وہ جو تھا ان کا فوجی، انہوں نے کہا یہاں تک پاؤں کے نشان ہیں. اس نے آگے دیکھا تو آگے مکڑی کا جالا، وہ کہنے لگا یہ جالا تو محمد کی پیدائش سے بھی پہلے کا ہے، تو ہمیں کہاں لے کے آ گیا؟ کہنے لگا میرا علم یہیں تک لاتا ہے. تو ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ پکڑے گئے، اب کیا ہوگا؟ اللہ تحزن ان اللہ معنا، ڈر نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، جتنا ہمارے بس میں وہ ہو گیا، اب اگر اگلا اللہ کرے گا. تو اسی امیہ نے وہیں پیشاب کے دہان، وہیں غار کے دہانے پر بیٹھ کے پیشاب شروع کر دیا ادھر منہ کر کے. تو آپ نے مسکرا کر کہا دیکھو اگر یہ ہمیں دیکھ سکتا تو یوں بیٹھتا، ہمارے اور ان کے درمیان اللہ حائل ہو چکا ہے. اور پھر کیا ہوتا تھا، حضرت عبداللہ بن ابو بکر وہ سارا دن رپورٹ لیتے، پھر شام کو آتے اور آ کر ساری کارگزاری سناتے، پھر صبح تہجد میں مکے پہنچ جاتے. ان کے آنے جانے کے قدموں کے نشانات کو مٹانے کے لیے ان کے غلام عامر بن فہیرہ، ابو بکر کے غلام، بکریاں وہاں چھوڑ دیتے، ان بکریوں کے چلنے پھرنے سے وہ قدموں کے نشان مٹ جاتے. اتنی احتیاط برتی گئی، حالانکہ اللہ بھی ساتھ ہے اور جبریل کا بھی، جبریل بھی ساتھ ہے. اتنے سارے اسباب کی رعایت کی گئی ہے باوجود کہ اللہ کی پوری تائید اور طاقت آپ کے ساتھ. تو آپ نے صرف توکل اندھا نہیں کیا، اسباب کو اختیار کرتے ہوئے پھر آپ نے توکل کیا ہے. تو یہ بات چل پڑی آپ کی پڑھائی کی طرف. آپ کے سامنے منزل تو ہے نہیں، صرف یہ ہے کہ بھائی پاس ہو جائیں، ڈگری مل جائے، پھر پیسے بن جائیں، نوکری مل جائے، پیسے بن جائیں، وہ بھی ایک ہمارے اسباب کی دنیا، معیشت کے لیے کرنا ہے، لیکن معیشت نمبر 2 ہو اور اپنی عزتوں کی تلاش دنیا میں صحیح مقام بنانے کے لیے یہ ساری کوششیں اللہ نے ہم پر فرض کی ہیں. ہل چلاؤ، بیج ڈالو، موسم دیکھو، فضا دیکھو. آج کل آج کے زمانے میں کپاس کی کاشت شروع کر دو، پھر مسلح بچھا کے دعائیں شروع کر دو، اللہ تو نہیں کرے گا. اور اسی کو اپریل اور مئی میں کرو تو چاہے ہندو دہریا بھی کرے گا، کاشت تو اللہ اس کی اگا دے گا. تو ایک تو آپ کے اپنے مضمون سے بات ہے میرے عزیز، محنت سے پڑھو، جہد سے پڑھو، اس نیت سے پڑھو کہ ہم اپنے ملک کے لیے کسی کام آ جائیں، ہم اپنے اہل اسلام کے کسی کام آ جائیں، باقی رزق مقدر کا ہے، وہ اللہ دے گا، کہیں نہ کہیں سے ضرور پہنچائے گا. پھر آپ کا استاد اور شاگرد کا تعلق ہے، طلب طلب کہ میں ساری زندگی گزار دوں، میں چلوں گا. اب جب وہاں پہنچے نا، جہاں وہ جہاں جانا تھا وہاں نیند آ گئی، تو یوشع علیہ السلام وضو کر رہے تھے، تو وہ پانی کے قطرے ٹپکے اس پر مچھلی پر، تو مچھلی ہوئی زندہ اور غڑپ گئی پانی میں، جو ہی گئی تو وہاں راستہ بنتا، خشکی کا کہ راستہ بنتا گیا. کہنے وہ ہو ابھی اٹھتے ہیں تو بتاتا ہوں، جب اٹھے تو بھول گئے، پھر دونوں چل پڑے، 24 گھنٹے آگے چلے گئے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا آتینا غدا انا، یا روٹی تو کھلاؤ، بھوک لگی ہے. کہنے وہ ہو، وہ تو مچھلی تھی، وہ تو زندہ ہو کے پانی میں چلی گئی، کہ اللہ کے بندے وہیں تو جانا تھا، پھر 24 گھنٹے واپس ہوئے، آگے کیا دیکھا؟ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ السَّرَابًا، ایک سرنگ بنی ہوئی ہے، ایک راستہ بنا ہوا ہے، چلتے چلتے چلتے چلتے بیچ میں ایک جزیرہ آ گیا، وہاں دیکھا خضر علیہ السلام ایسے سر پہ چادر اوڑی ہوئی اور ایسے لیٹے ہوئے اس طرح کا، تو انہوں نے کہا السلام علیکم، تو آگے انہوں نے جواب نہیں دیا. یہ میں آپ کو استاد شاگرد کے کیا آداب ہیں اسی قصے سے سارے آپ کو بتاتا ہوں. انا بعرضک السلام، بھائی کون آ گیا مجھے سلام کرنے، تو آپ کا کیا موڈ بنے گا اگر آپ کا استاد آپ کو یوں کہہ دے بھائی کون آ گیا مجھے سلام کرنے، دوبارہ کرو گے اس کو سلام؟ اوروں کے بارے میں آدمی بڑی جلدی فتوے لگاتا ہے نا. ایک یہ بھی بات کہنے کی بیچ میں آ گئی، بتا دوں پھر بھول جاؤں گا. دیکھو کسی بھی آدمی کو اسیس کرنے کے لیے ایک مجلس کافی نہیں ہوتی، ایک بول کافی نہیں ہوتا. اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک شخص کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو آپ نے کہا تو نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے؟ کہا جی نہیں. تو نے اس کے ساتھ کوئی سفر کیا ہے؟ کہا جی نہیں. تو آپ نے کہا پھر تو یہ باتیں کیوں اس کے بارے میں کر رہا ہے؟ کسی آدمی کا صحیح پتہ چلتا ہے معاملہ کرنے سے یا سفر کرنے سے؟ ایک مجلس میں ایک بات سے فتوا لگا کے اٹھ کے چلے جانا، اس سے بچاؤ اپنے آپ کو. ہمارے یہاں بدگمانی کا دور ہے. آپ کو پرسوں کا واقعہ سنا تھا، ہم نے مدرسے میں لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ ہمارے مدرسے میں داخلہ کوئی نہیں اس سال، لڑکے آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں. تو ہم اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے مشورہ کر رہے ہیں کچھ تعلیمی امور پر، دو نوجوان آئے بغیر پوچھے اندر آئے، وہاں لکھا ہوا ہے وہ بھی پڑھا، آگے آئے کمرے میں، آؤ اجازت لے کے آؤ، وہ بھی کوئی نہیں. بغیر اجازت کے آ گئے ہو تو لوگ مصروف بیٹھے ہیں تھوڑا انتظار کر لو، وہ بھی کوئی نہیں. السلام علیکم، جی ہم نے آپ کے مدرسے میں داخلہ لینا ہے. کہ بچے ہمارے مدرسے میں داخلہ کوئی نہیں. کہا جی اگلے سال، میں نے کہا اگلے سال بھی کوئی نہیں. اور یہ کہہ کر ہم اپنے اس میں مشغول ہو گئے. وہ تھوڑی دیر بیٹھے رہے، اٹھ کے چلے گئے. باہر نکل کر کہہ رہے تھے بڑا بد اخلاق آدمی، اس کو تو بات کرنے کی تمیز ہی کوئی نہیں. لوگوں کو کہتا ہے اخلاق بناؤ اخلاق بناؤ، اپنے اس کے اخلاق ہیں کہ سیدھے منہ بات ہی نہیں کی. انہوں نے وہاں بورڈ پڑھا، اس کے باوجود آگے آئے، یہ بد اخلاقی. بغیر اجازت کے اندر آئے، یہ بد اخلاقی. اور مشغول لوگوں کو مصروف کیا، یہ بد اخلاقی. اور پھر انتظار نہیں کیا، یہ ساری باتیں صرف نظر. اور میں نے کہا جی داخلہ کوئی نہیں، کوئی بدتمیزی میں نے نہیں کی. ہاں ذرا مختصر بات کی گئی کام میں، چونکہ ناگواری تو ہوتی، ایک آدمی بغیر اجازت کے بھی اندر آ رہا ہے پھر کام میں آ کر دخل اندازی دے رہا ہے، مختصر ہی بات ہوگی. کوئی نہیں داخلہ، آپ کسی اور مدرسے چلے جائیں. صرف اتنی بات پر یہ فتویٰ لگا کر گیا کہ یہ بہت متکبر آدمی ہے، بہت بد اخلاق آدمی. اوروں کو کہتا ہے اخلاق اچھا کرو، خود اس کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں. تو یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں بدگمانی کا بڑا دور ہے. بڑی جلدی کسی کے بارے میں، اور خاص طور پر کوئی آدمی مشہور ہو جائے یا کوئی عہدہ مل جائے، ذرا اس سے ادھر ادھر بات ہو جائے پھر اس کی خیر کوئی نہیں. بد دماغ ہو گیا ہے، بد دماغ ہو گیا. مجھے بڑے خط آتے ہیں، دیکھو میں 100 آدمیوں سے ملوں گا، سب سے ایک جیسا مل سکتا ہوں؟ سب کو ایک جیسی گرم جوشی دے سکتا ہوں؟ آپ کا ایک وی سی ہے اور اس کے سامنے ہزاروں مسائل ہیں، سارے مسائل کو ایک جیسا دیکھ سکیں گے؟ کہیں تو آ کر یہ بھی بشری تقاضے سے تھک کر کہے گا یار میرا سر نہ کھا، وہی کہے گا بڑا بد اخلاق آدمی. وہ جو پیچھے 99 سے ڈیل کر چکا ہے، ایک ملک کا میں نے ویزا لینا تھا، نفسیات تھوڑی بہت آ جا، دین پڑھو تو بہت کچھ ساتھ ویسے ہی آ جاتا ہے. تو میں نے کہا یہ تو بڑے الٹے سیدھے، انڈیا کا ویزا لینا تھا تو وہ کرتے تھے بڑے سوال. تو میں بالکل پیچھے کھڑا ہوا کہ مجھے پتا تھا 2-4 کو تو یہ اچھی طرح رگڑا دے گا، اس کے بعد کم ہوگا پھر تھکے گا، جب میری باری آئے گی تو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں پوچھے گا. تو آپ یقین مانیں میں آج خود پیچھے کھڑا ہو گیا، 2 گھنٹے کا انتظار میں نے کیا. اب وہ جو پہلے ہیں ان کو تو رگڑا دے رہا رگڑا دے رہا، کئیوں کے پاسپورٹ واپس واپس، وہ کئیوں کو یہ پوچھ وہ پوچھ, چلتے چلتے پھر ڈھیلے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے جب میری باری آئی, اس نے مجھ سے پاسپورٹ لیا, اسے دیکھا بھی نہیں, ساتھ خط ہوتا تھا, وہ خط نہیں, خط ادھر پھینکا, پاسپورٹ ادھر پھینکا, کہا شفیع صاحب 4 بجے آ کے ویزا لے جاؤ. ہمت ختم, کتنا کو کوئی دیکھے گا, تو کتنا کوئی کسی سے مسکرا کے ملے گا, انسانی تو ہے. ایک اور آپ کو مزے کی بات سن, میں نے چند دن پہلے حدیث پڑھی تو مجھے بڑی تسلی ہوئی کہ اللہ کے نبی گھبرا کے گھر داخل ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا ہوا, کہا لوگوں نے تنگ کر دیا ہے, کیا کروں میں بھی تو تھک جاتا ہوں. اب گھر میں داخل ہوئے, کہا لوگوں نے پریشان کر دیا, میں بھی تو آخر تھک جاتا ہوں, یہ کہہ کر آپ گھر میں داخل ہوئے. تو کون ہے مجھے سلام کرنے والا؟ انہوں نے کہا جی میں موسیٰ ہوں. موسیٰ ابھی بھی چہرے سے کپڑا نہیں ہٹایا, کون سا موسیٰ؟ اور بنی اسرائیل والا؟ کہا جی جی. کہا پھر ایسے کپڑا ہٹایا؟ ہاں. کیا بات, بالکل روکھا رویہ, کیا بات. آگے ان کی انتہائی طلب, هل اتبعک, یہ بالکل جیسے کوئی ہاتھ جوڑے نا, هل اتبعک, میں آپ کو تصویر بنا کے دکھاؤں تو وہ یہ هل اتبعک کی تصویر ہے. جناب جناب الا ان تعلمنی مما علمت رشدا, میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں, میری کوئی طلب ڈیمانڈ کوئی نہیں ہے کہ مجھے آپ ڈگری دیں, مجھے سند دیں, ہاسٹل میں کمرے دیں, میس کا انتظام کریں, بجلی کا انتظام, میری کوئی ڈیمانڈ نہیں, صرف آپ مجھے کچھ سکھا دیں, سارا نہیں. مما علمت رشدا, مما تھوڑا سا جو اللہ نے آپ کو دیا نا, اس میں سے تھوڑا سا آپ مجھے سکھا دیں. تو آگے وہ کہتے ہیں جو میں نے کہا, انک لن تستطیع معی صبرا وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا. اس کو میں یوں کہوں کہ انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارا تو داخلہ بند ہے, تو یہ مراد اور مفہوم کے لحاظ سے ٹھیک ہے. کہ بھائی موسیٰ ہمارا تو داخلہ ہی بند ہے, اور تو ویسے ہی نہیں پڑھنے کا, اگر کسی طالب علم سے کہو تو پڑھنے کا ہی نہیں ہے تو اس کی کتنی حوصلہ شکنی ہوگی. تو آگے موسیٰ علیہ السلام کتنی عاجزی سے پیش آ رہے ہیں, نہیں جی نہیں, نہیں جی نہیں, ستجدنی انشاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا, کبھی کبھی میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا, بس آپ مجھے موقع دیں. یہ ایک شاگرد ہو کر شاگرد بنے تو یوں جھک گئے, کلیم اللہ ہوں تو خضر ان کے سامنے جھکنے کے مجاز ہیں, اگر یہ شاگرد بن کے جا رہے ہیں تو پھر یہ جھکنے کے مجاز ہیں. اور انہوں نے جھک کے دکھایا, اور قرآن نے اس پر گواہی کو پیش کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے عاجزی کی انتہا کر, میں حاضر ہوں, جو آپ کہیں گے وہ کروں گا, جو کہیں گے وہ کچھ آپ کے خلاف نہ ہوگا. کہا اچھا پھر میری ایک شرط ہے, لا تسألنی, سوال نہیں کرنا, عن شے, کسی شے کے بارے میں سوال نہیں کرنا, حتی احدث لک منہ ذکرا, جب تک میں نہ بتاؤں سوال نہیں کرنا. تو یہ ایک شاگرد اپنے استاد کے سامنے کیسے جھکتا ہے, قرآن اس کو بتاتا ہے. استاد کس شفقت اور نرمی اور محبت سے لے کے چلتا ہے اس کو ایک اور آیت بتاتی ہے. سمجھانے والا کیسے سمجھاتا ہے, وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ, اس کہانی کو پڑھنا شروع کریں تو سمجھانے والا ٹیچر معلم مدرس اس کا لہجہ کیا ہوتا ہے, اس کا بول کیا ہوتا ہے, تو یہ ساری آیا, یا قوم یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ينصرنا من بأس اللہ ان جاءنا, یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود وما اللہ یرید ظلما للعباد, یا قوم انی اخاف علیکم یوما یوم التناد, یا قوم یا قوم اتبعون اہدکم سبیل الرشاد, یا قوم مالی ادعوکم الى النجات وتدعوننی الى النار, یہ لہجہ ہے ایک معلم اور ایک مدرس اور ایک ٹیچر کا کہ وہ شفقت یا قوم او میری قوم او میری قوم او میری قوم خیرخواہ بن کر ناصح بن کر ہمدرد بن کر دوسری آیا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَا بُنَيَّا میرے پیارے بچے باپ ہیں پر استاد بن کے کچھ سکھا رہے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ میرے بچے شرک نہ کرنا یا بنی انہا ان تق مثقال حبت میرے بچے نیکی بدی کا خیال کرنا یا بنی میرے بیٹے اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک میرے بچے نماز پڑھنا تبلیغ کرنا صبر کرنا یہ طرز ہے استاد کے بچوں سے بات کرنے کا شفیقانہ ناصحانہ ہمدردانہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک کتاب لکھی ہے عبدالفتاح ابو غدہ ایک قریب کے عالم ہے الرسول المعلم اللہ کا نبی معلم کیسا تھا معلم کیسا تھا کس شفقت اور محبت سے آپ نے امت کو سبق دیا اور کیسے ان کو آپ نے عملی طور پہ اخلاق پر کھڑا کیا الرسول المعلم اسی مضمون سے متعلق ایک واقعہ سنائیں آپ پانی پی رہے تھے تھوڑا سا بچ گیا تو عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ کہنے لگے یا رسول اللہ تھوڑا سا بچا دیں آپ نے کہا کیا کرو گے کہ اپنے باپ کو پلاتا ہوں شاید مسلمان ہو جائے آپ کا جھوٹا پی کے آپ نے دے دیا وہ لے گیا کہا ابا پیو کہنے لگا کیا ہے کہ اللہ کے نبی کا جھوٹا ہے پی لے شاید تیرے اندر ایمان اترے وہ آگے کہنے لگا اس سے تو اچھا تھا تو ماں کا پیشاب لے آتا وہ مجھے پلا دیتا اب یہ واجب القتل ہو گیا بیٹا ہو کر بھی ان کا بدبخت تیرا سر میں ہی اڑاؤں گا اور واپس آئے کہ یا رسول اللہ آج میرے باپ نے حد کر دی ہے بس آپ مجھے اجازت دیں میں اس منافق کی گردن اڑا دوں الرسول المعلم انہو ابوک تیرا باپ ہے تیرا باپ ہے احسن الی نہیں اچھا سلوک کر تیرا باپ ہے بدتمیزی نہ کرنا اپنے باپ کے ساتھ تعلیم ایک بدو آئے مسجد میں پیشاب شروع کر دیا صحابہ مارنے کو دوڑے سامنے کا پیچھے ہٹ جاؤ دعوہ چھوڑ دو پیچھے ہٹ جاؤ وہ مسجد میں بیٹھ کے پیشاب کر رہا ہے بدو آدمی اسے مسجد کے آداب کا پتہ ہی کوئی نہیں جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے بلایا بچ ادھر آؤ بھائی یہ مسجد ہے یہ اللہ کا گھر ہے یہ پاک جگہ ہے یہاں پیشاب نہیں کرتے آئندہ تو نہیں کرو گے کہا جی نہیں آپ پیشاب پہ پانی بہا دو یہ الرسول المعلم شفیق انداز شفقت کا انداز نصیحت کا انداز یہ ان استادوں کے ذمے ہے کہ صرف پڑھانا ذمے نہ سمجھے گا ہمارا کام پڑھانا ہے بس نہیں سورہ لقمان کا رکوع آپ سب یاد کریں جتنے پی ایچ ڈی پروفیسر بیٹھے ہوئے اور وی سی صاحب وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ سے لے کر آخر تک یہ جو پورا رکوع ہے اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتَ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس آنے والی نسل کو آپ نے سائنس کے ساتھ بنیاد کون سی دینی ہے جس پر کھڑے ہو کر یہ صحیح مسلمان بنے صحیح سائنسدان بنے آخری بات آپ سے یہ کرنی ہے میرے عزیزوں کہ آپ چونکہ ہمارے ہاں محبت مودت یہ تو خالی قصہ کہانی رہ گیا ہے نفرتیں ایسی ہیں کہ سگے بھائی بھی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے باپ بیٹے اور ماں بیٹی کی لڑائی ہے تو عرصہ دراز سے ہمارے کالج ہاسٹلز یہ تحریکوں کی زد میں ہیں تحریکوں کی زد سیاستدان اپنا الو سیدھا کرتے ہیں اور ان بچوں کو اپنے لیے اعلی کار بنا لیتے ہیں کوئی کسی سیاسی جماعت سے اپنی ہمدردیاں وابستہ کر لیتے ہیں کوئی کسی سے کر لیتے ہیں پھر آگے چونکہ ضبط اور اخلاق تو ہوتے نہیں عمر جوانی کی ہے تو اس میں پھر آپس میں بعض اوقات اس حد تک نوبت پہنچتی ہے کہ کتنی دفعہ یونیورسٹی میں قتل ہوئے بے مقصد اور سب سے زیادہ جہنم کی آگ جسے جلائے گی وہ قاتل ہوگا, قاتل سب سے زیادہ, اور سود خور. دو آدمیوں کو سب سے زیادہ جہنم پکڑے گی کافروں کے بعد. کافر تو سب سے زیادہ ہیں, اہل ایمان جو گناہ کرتے کرتے مر گئے اور دوزخ میں گئے ان میں سب سے زیادہ جو سزا ہے وہ قاتل کو ہے اور سود کھانے والے کو. تو اسی یونیورسٹی میں ہر کالج لڑائیاں, ٹھینگا مشتی, یہ آپ کا کام نہیں ہے, آپ کو ماں باپ نے اس لیے نہیں بھیجا. دھن رے دھنی اپنی دھن, برائی دھنی کا پاپ نہ پن, تیری روئی میں چار بنولے, سب سے پہلے ان کو چن. میرے عزیزو, اپنی کمیاں دیکھنا شروع کرو تاکہ آپ کو اوروں کی کمیوں سے آنکھیں بند کرنا نصیب ہو. اوروں کی کمیاں دیکھو گے تو تمہیں شیطان اپنی اچھائیاں دکھائے گا, پھر اوروں کو حقیر سمجھو گے, اپنے آپ کو اچھا سمجھو گے, پھر اللہ کی نظروں سے بھی گرو گے اور دنیا میں بھی ترقی کے راستے بند ہوں گے. اپنے آپ کو چھوٹا بناؤ, اپنے آپ کو حقیر سمجھو, اوروں کے سامنے بچھنا سیکھو, اللہ تمہیں اونچا اٹھنا سکھا دے گا. تو آپس میں پیار محبت سے رہو, یہ سیاسی تحریکوں کو اندر مت آنے دو. تمہاری سب سے بڑی سیاست یہ ہے کہ تم اپنے شعبے میں اچھے تعلیم یافتہ بن جاؤ, یہ آپ کی سب سے بڑی سیاست. لیکن جیسے سارے شعبے میں بگاڑ آیا ہے, تعلیم کے شعبے میں بگاڑ آیا ہے. انسان جب بگڑتا ہے تو جس شعبے میں جاتا ہے وہ شعبہ بگڑ جاتا ہے. تو آپ ہماری بنیاد ہیں, ہمارا ورثہ ہیں, ہماری وراثت ہیں. تو ایک دوسرے سے نفرتوں کو مٹاؤ, محبتیں پھیلاؤ. اگر چلو تمہارے کوئی سیاسی ذوق بھی ہیں تو انہیں اپنی ذات تک رکھو, انہیں اس حد تک نہ پہنچاؤ. تم ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو جاؤ. کوئی مذہبی اختلاف بھی ہیں تو انہیں اس حد تک نہ لے جاؤ کہ تم ایک دوسرے سے متنفر ہو جاؤ. جب 656 ہجری میں 656 چار سفر 656 ہجری 10 فروری 1258 عیسوی ہلاکو نے جب بغداد پہ حملہ کیا تھا, ٹھنڈی راتیں اور ٹھنڈے دن تھے, لیکن بغداد میں ایک عرصے سے نفرتوں کی آگ لگی ہوئی تھی اور فرقہ واریت کے مناظرے چل رہے تھے ایک عرصے سے, اور علماء مناظرہ دین کی خدمت سمجھتے تھے. پر ایک دوسرے کے فریقین ایک دوسرے کو مارنا یہ عبادت سمجھنے لگے, جیسے آج یہ سمجھا جا رہا. اور ایک دوسرے سے سلام کرنے کے روادار نہ رہے. افق کا رنگ تو دیکھو, زمین آسمان کے تیور تو دیکھو. اس حال میں بھی تم ایک دوسرے سے نفرتیں کرو, سلام نہ کرو. ایک گاؤں میں ہماری قصبے میں ہماری جماعت گئی, میں نے ایک آدمی کہا السلام علیکم, دائی کوئی نہیں. کیوں بھائی, ایسا مسلمان نہیں؟ نہیں جی, تسی کوئی ہور ہو. ابھی اس کا قصور نہیں ہے, وہ تو بےچارا سیدھا سا دیہاتی آدمی. جن نادانوں نے اس کو یہاں تک پہنچائے تو ان کا قصور ہے. پھر جب ہم نے تھوڑی منت خوشامد کی تو رات تک پھر اس سے دوستی ہو گئی. پھر وہ خود ہی بولنے لگے, اصل میں ہمیں تو کہا یہی جاتا ہے, خاص طور جو تبلیغ والے. تو میرے عزیزو, آپس کے اختلاف, مذہبی اختلاف ہو, سیاسی ہو, نظریاتی ہو, اس حد تک نہ لے جاؤ کہ ایک دوسرے سے نفرت کرو. کچھ تاریخ تو پڑھو, کچھ تاریخ کے صفحات تو کھنگالو. مورخ اس لیے لکھتا ہے کہ آنے والی نسلیں سبق لیں پچھلے لوگوں کی خطاؤں اور غلطیوں سے. وہ صرف قصہ خانی کے لیے تاریخ کو نہیں لکھا جاتا. تو مجھے بغداد نظر آ رہا ہے, آج کا پاکستان, وہ مجھے 1258 عیسوی 656 ہجری کا بغداد نظر آ رہا ہے کہ نفرتوں کی آگ ہے جو گیلی لکڑیوں کی طرح سلگ رہی ہے, سلگ رہی ہے. ساری کی ساری فضائیں اس سے مقدر ہو چکی. دین تو محبتوں کے لیے آیا تھا, یہ کون سا دین ہے جو نفرتیں پھیلا رہا ہے؟ آپس میں جوڑنے کے لیے آیا تھا, یہ کون سی میرے عزیزو دین کی فہم و بصیرت ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا ہی چھوڑ جاؤ, سوچو تو صحیح میرے عزیز، جب باطل کا دم پھٹتا ہے تو سب پر برابر اس کے ٹکڑے برستے ہیں. تو یہ وہ وقت نہیں ہے کہ تم آپس میں نفرتیں سیکھو. اللہ کے نبی کا فرمان ہے، دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے، پھر انہوں نے 3 دن تک صلح نہ کی اور آپس میں قطع تعلق رکھا، تو میری طرف سے یہودی مر جائیں، عیسائی مر جائیں، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں. اتنا شفیق نبی، اتنی بڑی سخت بات فرما رہے ہیں. تو میں یہ آپ عزیزوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے آپ کو اتنا آگے نہ لے جاؤ کہ آپ کی نفرتیں استوار ہو جائیں. یاد رکھنا میرے عزیزوں، قوم کی بنیادیں ہلاکت کی بنیادیں، لسان کی بنیاد ہلاکت کی بنیاد. اللہ کے نبی نے فرمایا، جو قوم کا نعرہ لگائے پہلے اسے قتل کرو، پھر کافروں سے قتال کرو. ہماری بنیاد قوم نہیں، زبان نہیں، صوبہ نہیں، رنگ و نسل نہیں، ہماری بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. آپس میں الفت و محبت سے رہو، درگزر کرنا سیکھو، کوئی گالی دے دعا دینا سیکھو، کوئی آنکھیں دکھائے جھکنا سیکھو. اگر اللہ عزت نہ دے تو میرا گریبان پکڑ لینا. یہ اللہ کے نبی کی ضمانت پر میں نے یہ بات کی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں ضامن ہوں کہ میں ضامن ہوں، اتنی بڑی بات کا میں ضامن ہوں، جو معاف کرے گا میں اس کی طرف سے ضامن ہوں، اللہ اسے عزت دے گا. جو معاف کرے گا اللہ اسے عزت دے گا. جو آپ کی ٹانگ کھینچے آپ اس کی اٹھانا شروع کرو، جو آپ کو ذلیل کرے آپ اس کو عزت دینا شروع کرو، اللہ کا غیبی نظام آپ کے حق میں ہو جائے گا. تو بہرحال میرے عزیزو، گاہے گازے باز خائی قصہ پاری نہ را، یہ ایک مجلس کی بات نہیں ہے، تو بار بار سنتے سنتے سنتے تب جا کر بہار آئے گی. پر ایسی کوئی ناامیدی بھی نہیں ہے، اگر ہم کوشش کرتے رہے اور چلتے رہے تو انشاءاللہ یہ دولت بھی ملے گی، وہ دولت بھی ملے گی، آپ اپنی دنیا میں بھی کامل ہو گئے، اخلاق میں بھی کامل ہو گئے. اس لیے اس کو بار بار سنو. جو ہم کہتے ہیں تبلیغ میں جاؤ، وقت لگاؤ، یہ کوئی جماعت بیس پر نہیں بلکہ ان اخلاقیات کو سیکھنے کے لیے ہے. سیکھو گے اللہ آپ کو چمکائے گا، دنیا بھی بنائے گا، آخرت بھی بنائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق. اللهم لك الحمد كما انت اهله، اللهم لك الحمد كما انت اهله، اللهم لك الحمد كما انت اهله، فصل على سيدنا ومولانا محمد كما انت اهله، وافعل بنا ما انت اهله، انك اهل التقوى واهل المغفره. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. یا اللہ، ہم سب تیرے بندے، تیرے غلام، تیرے قیدی ہیں، تو ہی ایک آزاد میرے مولا، بلا شرکت غیر، وحدہ لا شریک بادشاہ ہے. ہم تیرے مجرم قصوروار تیرے دربار میں توبہ کرتے ہیں، ہم سب کی توبہ کو قبول فرما لے میرے مولا. ہمیں اپنے نفس کی قید سے محفوظ فرما، ہمیں شیطان کا قیدی بننے سے بچا، ہمیں نفس کا قیدی بننے سے بچا، ہمیں شہوتوں کا قیدی بننے سے بچا. ہمیں یا اللہ اپنے محبوب کی غلامی نصیب فرما، ہمیں تو اپنی بندگی نصیب فرما. اللہ، ہم تیرے بندے بن کر چلیں، تیرے محبوب کے امتی بن کر چلیں، تو ہمیں اس کی توفیق عطا فرما. ہمارے اللہ، جتنے بھائی ہیں جس مصیبت میں بھی ہیں، ان کی اس تکلیف کو دور فرما. یا اللہ، ان کو سچی توبہ نصیب فرما، جس جس جرم میں آئے یا اللہ وہ جرم ان کا معاف کر دے، اور آئندہ ان کو یا اللہ سچا مسلمان بنا دے. اے مولا کریم، جو جس جرم میں بھی ہے اس کو اندر سے ندامت نصیب فرما. اے مولا، تو آخرت کی پکڑ سے ہم سب کو بچا لے. یا اللہ، یہ جو بھائی یہاں سزا کاٹ رہے ہیں، یہی سزا ان کی معافی تو بنا دے یا اللہ، ان کو آخرت کی خوفناک پکڑ سے بچا لے. اس پوری جیل کو یا اللہ خیر سے بھر دے، نیکی سے بھر دے. ہماری تمام جیلوں میں یا اللہ دین کی فضا قائم فرما. تمام افسران کو وہ توفیق دے جو تو نے ان افسران کو عطا فرمائی، تمام افسران کو وہ رحم دے جو تو نے ان کو عطا فرمایا، ہر ہر جیل میں یا اللہ. اسلامک وائس ڈیجیٹل ساؤنڈ اسٹوڈیو پاکستان میں اسلامک ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ،